าละฮะมากันที่สายคุณอุเทนหัวฟางครับนะอย่างที่ผมเกริ่นว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นณยังสถานที่เที่ยวที่1กันแล้วกันในจังหวัดเลยบอกแค่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือที่ไหนอย่างไรไม่น่าจะเดาผิดนะครับเมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นลานกลางเต็นท์กับ8สหายแล้วตอนนี้อุเทนอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณอุเทน สวัสดีครับ ฮะคุณอุเทนฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้โทรอยู่ที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ ฮะแล้วตอนนี้อยู่กับใคร อ๋อตอนนี้พอดีเขานอนกันหมดแล้วครับพอดีผมนั่งดูทีวีแล้วก็ออกมานั่งเล่นหน้าบ้านครับ ฮะแล้วปกติติดตามฟังเดอะช็อคที่ผ่านช่องทางไหนครับ ผ่านทางคลื่นดูฟังจากโทรศัพท์ครับ อ๋อทางแอปพลิเคชันเหรอ ครับผม สัญญาณดีไหมฮะ ดีครับ สัญญาณดีนะเอาถ้างั้นเนี่ยนะฮะมาว่าที่เรื่องนี้หน่อยย้อนกลับไปเมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมา1ใน8คนก็คือคุณอุเทนถูกต้องไหมครับ ครับผม นะเรื่องของการไปนอนกลางเต็นท์นะฮะเป็นบรรยากาศที่เหมือนจะชิลแต่เรื่องนี้จะไม่ชิลก็จากที่เหตุการณ์ที่เจอนั่นเองเนี่ยนะครับเหตุการณ์มันย้อนกลับไปเป็นอะไรยังไงบ้างครับ ก็คือหลังจากเรียนจบกันเรียบร้อยนานก็เจอกันดีก็จะนัดเพื่อนรวมกันครับที่สนิทกันก็นัดกัน8คน อ ืมนัดกันว่าจะไปเที่ยวไหนดี ครับ จะไปทะเลจะไปน้ำตกอะไรเพื่อนก็เลยเสนอว่าเอ้ยอากาศเย็นๆไปเที่ยวนอนเต็นท์ที่เขาก็ดีกว่า อ ืมๆๆเพื่อนก็เสนอมาว่าจังหวัดเลยนะก็ผมจำไม่ได้ว่าภูเรือหรือภูกระดึงอะไรประมาณนี ้ ก็ไปกันนัดกันก็ได้เวลาก็ไปเที่ยวกันคันนี้ในการเดินทางในรถมันต้องจอดไว้ข้างล่างมันต้องเดินขึ้นไปบนภูมันก็จะเป็นหลายชั้นหน่อยแต่ข้างบนเนี่ยลานกลางเต็นท์มันเต็มหมดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสักเกือบสองชั้นประมาณถึงจะถึงขั้นข้างบนสุดก็ไปเจอก็ไม่มีเต็นท์ใครก็เห็นลานหญ้ากว้างๆแล้วตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูข้างบนภูจะไปเที่ยวอะไรก็ค่อยว่ากันก็กางเต็นท์กันเรียบร้อยไปทั้งหมด8คนนอนเต็นท์ละ2 ค นก็ไปหาไม้มาก่อไฟก่อนแล้วก็นั่งคุยกันสนุกสนานถามแต่ละทุกสุขดิบเพื่อนกันก็ดึกพอสมควรก็ไม่ได้จัดเวรยามอะไรก็นอนนะครับพี่ป๋องแยกกันเข้าเต็นท์นอนระหว่างเข้าเต็นท์นอนเนี่ยจะได้ยินเสียงคนเดินรอบเต็นท์เลย ตอนนั้นประมาณสักกี่โมง น่าจะหลักเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วครับ คือหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะ ครับ ครับ จะได้ยินเสียงคนเดินรอบเต็นท์เลย ครับ แคบแคบแคบแคบแคบแคบแบบเนี้ยผมก็เอจายไว้เพื่อนมันเดินลุกมันเดินทำอะไร คร ับ ก็เปิดเต็นท์ออกไปมองไม่มีใคร ครับ เพื่อหลับกันหมดเต็นท์ก็ปิดสนิทไฟที่ก่อไว้ก็ยังไฟที่ก่อไว้ก็ยังลุก ครับ ยังพอมองเห็นแสงเลยแสงชัดเจนก็กลับเข้ามานอนคือเนี้ยเต็นท์ผมเนี้ยเต็นท์มันมี2ชั้น ร ูดซิปก็คือชั้นแรกชั้นนอกสุดเนี่ยก็จะเปิดไว ้ รูดแค่ชั้นในที่มันเป็นคล้ายตะข่ายมุ้งที่มองเห็นข้างนอกได้ คร ับ ก็นอนตะแคงเพื่อนก็นอนข้างๆคราวนี้มันจะมีเสียงเดินอีกพอเดินสักพักจะมีเสียงเริ่มวิ่งวิ่งแรงมากปุ๊บรอบเต็นท์เลยวิ่งก็เอาแหละไม่ใช่เพื่อนแล้วล่ะก็นอนตะแคงพอสักพักนึงเงาที่มันพาดจากไฟเนี่ยมาถึงหน้าเต็นท์เรา ครับ สักพักเงาสีดำเนี่ยก็มาหยุดอยู่หน้าเต็นท ์เดี๋ยวนะเงาเดียว ใช่ครับ เงาเดียวนะ ใช่ครับมาอยู่หน้าเต็นท ์ พอหน้าสักพักเราก็มองดูไอ้เงาสีดำๆเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆหน้าคนพี่บ อง ยื่นเข้ามาในเต็นท์เราเนี่ย ครับ เหมือนเราเอาหน้ายื่นติดกับเนื้อมุ้งเข้ามาลักษณะแบบนั้นเลยยื่นเข้ามาแล้วผมก็ค่อยๆหดขาพอเห็นแล้วก็ค่อยๆหดขาเห็นเป็นรูปหน้าคนเลยแต่มันเป็นสีดำซึ่งพระเต็นเป็นสีขาวเป็นรูปหน้าคนค่อยยืดยืดยืดยืดเข้ามาพอคนผมก็หดขาพูดแล้วขนลุก เดี๋ยวนะตอนนั้นพอจะระบุได้ไหมครับว่าหน้าคนที่ว่าเนี่ยเป็นหน้าผู้ชายผู้หญิง น่าจะเป็นผู้ชายครับเพราะว่าผมสั้น ครับ พอยื่นเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็ตกใจพอมันจะถึงขาแล้วยื่นมันจะถึงขาผมก็ต้องกีดเพื่อนพอหันไปกีดเพื่อนปุ๊บก็หน้ามันก็ค่อยหายไปถอยหลังไป คร ับ พอถอยหลังปุ๊บก็สะกิดเพื่อนลุกผมก็ลูดซิปออกแล้วก็ไปดูเพื่อนที่อยู่ในเต็นท์อีก3เต็นท์ที่เหลือยังไม่มีใครลุกเลยก็ลุกเรียกเพื่อนหมดเลยเรียกเพื่อนบอกให้ลุกๆๆๆก ็ลุกมานั่งรอบกองไฟเฮ้ยเอาเรื่องนะผมบอกว่าเมื่อกี้มาเลยไม่รู้ว่าใครว่าใครมาหลอกป่าวะถามเพื่อนเพื่อนก็บอกมึงจะเรียกทำไมเนี่ยกำลังหลับสบายเลยอากาศเย็นอะไรเงี้ยแต่ทุกเต็นท์น่ะจะได้ยินเสียงคนเดินกับวิ่งเหมือนกัน คราวนี้เสียงคนเดินกับคนวิ่งเนี่ยฝีเท้าเสียงเนี่ยมันมาคนเดียวป่ะหรือมามากกว่าหนึ่ง คนเดียวครับ คนเดียวนะคนเดียวนะ เสียงเหมือนเราวิ่งคนเดียวแต่มันวิ่งรอบวิ่งมั่งเดินมั่งเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าได้ยินแต่ไม่กล้าลุกมาดูเพราะว่าไอ้พวกเต็นท์ที่เหลือเนี่ยมันจะรูดซิปสองชั้นเลย ครับ ก็เพราะนั้นเสร็จก็ต่างคนต่างกลัวก็นั่งมันก็หลักตีสองกว่าแล้วก็เอาแล้วไม่มีใครนอนไม่มีใครกล้านอนแล้ว ครับ นั่งกันจนถึงหกโมงเช้าหกโมงเช้าแล้วแสงก็เริ่มสลัวแล้ว ครับ คราวนี้พอนั่นเสร็จปุ๊บก็กะว่าตอนบ่ายๆจะขึ้นไปข้างบนภูจะไปดูบรรยากาศกันตอนเย็นอะไรเงี้ย ครับ ก็ไปกันแปดคนนัดกันไปปุ๊บก็เดินระหว่างเดินเนี่ยมันจะมีทางขึ้นภูแล้วก็เป็นทางสองข้างทางก็จะเป็นหญ้าสั้นๆแค่หัวเข่ามั่งแค่นิ้วมั่งแล้วก็เป็นต้นไม้อะไรซึ่งไม่รกมากก็เดินขึ้นไป คร ับ ไปสุดก็บ่ายกว่าๆเกือบเย็นแล้วโอ้บรรยากาศดี ค นกลางเต็มบนก็เต็มหมดแต่ก่อนขึ้นไปถึงภูเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนนึงมันอุตลิมแวะเยี่ยวเยี่ยวแล้วมันแอนเยี่ยวโด่งเลยนะใส่มาเพื่อนคนนึงก็ทักบอกเฮ้ยที่ข้างบนเขาก็มีที่ให้เยี่ยวมาเยี่ยวอะไรแบบนี ้ มันก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยก็ขึ้นไปขึ้นในสุดภูก็เที่ยวคนนี้ก ็ สักหกโมงเย็นประมาณทุ่มหนึ่งแสงเริ่มโอเคเพียแต่ติดไฟฉายไปด้วยแหละกะว่ามืดก็ส่องทางกลับแปดคนก็เดินลงจากภูมาคนมาถึงที่เต็นท์มานู่นนี่นั่นอ้าวเพื่อนหายไปคนหนึ่งก็รออ่ะเดี๋ยวมันคงลงมาสามทุ่มกันแล้วสี่ทุ่มกันแล้วยังไม่ลงมาเอฟฟิตสังเกต แล้วตอนนั้นมันคือมันติดต่ออะไรก็ไม่ได้เลยแหละครับ ไม่ได้เลยครับพอนั่นเสร็จมันเริ่มผิดสังเกตก็เดินขึ้นไปตามมัน ครับ พวกผมก็เดินขึ้นไปตามบนภูส่องไฟข้างทางไปอะไรก็ไม่เห็นมีก็ขึ้นไปฝุดภูไปถามพวกที่เต็นท์พวกอะไรไปตามหาไม่เจ อ เริ่มผิดปกติก็เดินย้อนลงมาพอดีชั้นล่างอีกชั้นนึงจะมีเจ้าหน้าที ่ ก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ก็เดินขึ้นไปช่วยดู ครับช่วยหา ใช่ครับเที่ยงคืนตีหนึ่งเดินยังไงก็หาไม่เจอแล้วเริ่มท ้อเดี๋ยวนะกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย ใช่ครับหายังไงก็หาไม่เจออ ่ า เดินวนก็เลยเอกใจโอ้จะหามันก็ไม่ได้กินเหล้ามันจะไปตกในผาภูที่เขากลางเต็นท์ดูหมอกดูทะเลอะไรหรือเปล่าก็เดินกันจนท้อคราวนี้ก็กลับมานั่งที่กองไฟเจ้าหน้าที่เขาถามว่าไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าไปกินเหล้าอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่มีใครกินเหล้าไม่มีใครเอาเหล้าอะไรขึ้นไปนั่งกันจนแบบว่าเจ้าหน้าที่บอกอ่านกันเดี๋ยวเช้าไปว่าเจ้าหน้าที่ คร ับ ตัวผมก็นั่งอยู่รอบกองไฟเจ็ดคนเสียงวิ่งรอบข้างหลังที่พวกผมนั่งกันพี่ป๋องเสียงวิ่งฟุบฟุบฟุบฟุบเหมือนคนวิ่งล้อมอะแต่มองไม่เห็นมีใครไม่มีใครเลยพอสักพักอยู่ไม่ได้แล้วลงมาข้างล่างมาอยู่กับเจ้าหน้าที ่ พอตอนเช้าก็พาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปข้างบน ครับ พี่ป๋องเชื่อไหมว่าขึ้นไปห่างจากเต็นท์น่ะไปประมาณ100 เมตรเดินจากทางเดินที่เราเดินขึ้นภูน่ะพี่ป๋องมานอนอยู่ใต้ต้นไม ้เอ้า ซึ่งเราเดินจากทางเนี่ยเข้าไปหาต้นไม้ที่มันนอนในประมาณ3-9 แต่ไม่เจอ แต่คืนนั้นที่หากันหาไม่มีใคร ครับ มันนอนอยู่แล้วใต้ต้นไม้ที่มันนอนอ่ะมันจะมีสารเล็ก ๆก ็ไปเรียกเจ้าหน้าที่ไปเรียกมันตื่นขึ้นมาวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายก็ถามว่าเป็นอะไรมันก็บอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปที่เต็นท์ของมันโอ้โหหน้าตาลึกลับลงมาบอกว่าตอนเดินลงจากภูน่ะ ครับ มันบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยตัวสูงใหญ่นุ่งผ้าเตี่ยวกระตุกแขนมันนะเข้าไปในป่าก ระตุกแขนแล้วดึงเข้าไปในป่า ใช่ครับดึงเข้าไปในป่าแล้วมันก็บอกว่าเหมือนเขาพูดว่ามึงลบหลู่กูอะไรประมาณนี ้ แล้วมันก็วิ่งหนีมันบอกมันก็วิ่งหนีวนอยู่ในนั้น อ ่ะเขาก็วิ่งเขาไม่ได้เชิงวิ่งนะมันบอกว่าเหมือนเขาเดินตามแบบก้าวยาวมากมันวิ่งวนแล้วนะขณะที่มันวิ่งวนเนี่ยมันบอกว่าพอไปวิ่งไปเจอต้นไม ้ ก็จะเจอคนยืนแต่พอจะเข้าไปให้คนช่วยก็หายไปคนนั้นหายไปวิ่งวนไปวนมาอยู่นั้นนะจนมาหยุดที่ต้นไม้มันบอกมันเหนื่อยมันไปไม่ไหวแล้วมันก็นอนหลับ ครับ ไอ้ที่น่าขนลุกกับพี่ผมคือพอมันเล่าให้ฟังมันบอกว่าที่เขากระตุกมือเข้าไปน่ะมันเอาแขนให้ดูพี่ผมมันเป็นรอยเล็บ เฮ้ย เล็บสี่เล็บประจิกแขนนั้นเป็นรอยเล็บเลยพี่ผม คือมีรอยจริง ใช่ครับมีรอยจริง ครับ เป็นรอยเล็บฝังลงไปแต่ไม่ได้เข้าเป็นเลือดนะไปบอบลงไปเป็นรอยเล็บแล้วเขาก็บอกว่ามึงมาขอเข้ามากูอะไรอย่างเงี้ยส่วนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเนี่ยถือว่าหนักที่สุดแล้วนะคนที่มาก่อนๆเนี่ยอย่างน้อยกลางคืนเนี่ยยังตามเจอ ครับ มันนอนอยู่คืนนึงนะพี่ป๋องนอนใต้ต้นไม ้ซึ่งระยะห่างเนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากที่พักเท่าไหร่ ใช่ครับเดินออกจากถนนเข้าไปได้ป่าหน่อยเดียว แต่นิดเดียวเองนะแต่ระหว่างที่หามันหาไม่เจอคือก่อนหน้านี้ โอ้โหเจ็ดคนเจ้าหน้าที่สี่ห้าคนครับไปเจอมันตอนเช้ามันนอนขดตัวมันสั่นไปเรื่อยมันตกใจขึ้นโวกเวกวายๆเลยกลัวแล้ว โอ้โหโอ้โหครับหลังจากนั้นล่ะฮะ หลังจากนั้นก็ไปตรงศาลเล็กๆนะครับลงมางล่างภูก็ซื้อพวกดอกไม้ทูบเทียนอะไร ครับ พามันไปขอเข้ามาก็เลยสรุปได้ว่าเจ้าหน้าที่เขาถามก็เลยไล่เขาฟังบอกเนี่ยตอนขึ้นภูน่ะมันไปเยี่ยวสายเยี่ยวตรงเนี้ยซึ่งตรงที่มันสายเยี่ยวน่ะตรงหน้าต้นไม้ที่มีสารพอดีเลยพี่บอก คือคนที่หายก็คือคนที่ไปปัสสาวะรถตรงนั้นแหละ ใช่ครับใช ่ครับครับ ซึ่งตรงนั้นไม่มีใครเห็นว่ามีสาร โอ้ครับคราวนี้ลักษณะสารอุเทนลักษณะสารเป็นสารเพียงตาเล็กๆเป็นสารไม้ ใช่สารไม้ครับเป็นหลังคาสังกะสีเล็กๆ หลังคาสังกะสีความสูงประมาณเท่าเอวได้ไหมหรือประมาณสักเท่าหน้าอก สูงไม่ถึงหน้าอกครับประมาณสะดือเรา เนาะประมาณสะดือเรา เอวขึ้นมาประมาณ ก็สารเล็กๆเองฮะแล้วเจ้าที่ได้บอกไหมครับว่าตรงเนี้ยสารเนี้ยเขามีชื่อจำเพาะเจาะจงไหม เขาบอกว่าสารเป็นเจ้าสารเจ้าพ่ออะไรผมจำไม่ได้ อ๋อมีชื่อด้วย ซึ่งใช่ครับซึ่งมีของวางซึ่งมีของวางอยู่ มีของวางเส้นว่ายอยู่ ไปนอนใช่ครับไปนอนใต้ต้นไม้กองสารน่ะอยู่ตรงนั้น โอ้โห เขาบอกว่าดีนะว่าให้หายไปแค่คืนเดียวอ่ะหนักกว่านี้เขาบอกว่าไม่รู้จะตามเจอหรือเปล่า ใช่ใช่ใช่ใช่นี่เป็นบทเรียนเลยนะกลายเป็นว่าอีกเจ็ดคนไม่อีกเจ็ดคนก็คือได้ยินเสียงวิ่งเสียงเดิน ได้ยินก็เสียงวิ่งผมเนี่ยเห็นเป็นเงา เราเห็นเป็นเงาถูกไหมแต่เพื่อเราคนเนี้ยที่ไปปัสสาวะตรงนั้นเนี่ยคือโดนหนักสุด ให้นี่หนักใช่นี่หนักสุดครับ หูดีกว่านะแล้วทริปนี้หลังจากต้องนอนตรงนั้นกลางเต็นท์นอนตรงนั้นเนี่ยความตั้งใจว่าจะกางเต็นท์นอนกี่วันครับ ใจอากาศจะนอนก็สองคืน สุดท้ายได้นอนแค ่คืนเดียวครับ คืนเดียว ไอ้นั่นกลัวอยู่ไม่ได้แล้ว ครับก็เลยต้องลงกันมา ใช่มันเล่าให้ฟังบอกว่ายืนชี้หน้ามันแบบจะเอาเป็นเอาตายเลยพี่ป๋องแบบว่า ครับอุเทนคิดว่าสิ่งที่ทุกคนเจอนะตัวเราเจอเพื่อเราเจอเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรเป็นเจ้าป่าเจ้าเขา ผมว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่คอยปกปักรักษาป่าม าสำแดงมาให้เห็น ใช่ครับ คนไหนทำดีก็อาจจะไม่ได้เจอหรือว่าอาจจะได้เห็นนี่นี่หน่อยแต่นี่คือคนที่ทำอาจจะทำกิริยาที่ไม่ดี ใช่พี่ป๋องแล้วก็ตอนที่ผมไปกางเต็นท์เนี่ยก็ไม่ได้ไหว้ไม่ได้ขอเข้ามาอะไรเลยไปถึงก็กางเต็นท์ก็ออกไปกันเลย โอ้นี่ไงทุกคนถึงเจอไง ใช่ใช่ครับ เสียงเดินเสียงวิ่งไงแล้วเราเจอหนักที่ว่าหน้ามาแปะตรงเต็นท์ไง โอ้พี่ของขนลุกเลยผมแบบ เหรอ มันเหมือนแบบในหนังผีที่แบ บ มาอย่างนั้นเลย ขนลุกเหมือนกันนะคือไม่สามารถจะระบุได้นะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่รู้ว่าเป็นผู้ชายผมสั้น ใช่ครับ เอาหน้ามาแนบกับเต็นท์ พี่ของเคย เห็นเด็กเอาหน้ามา เคยผมเองก็เล่นตอนเด็กผมก็เล่นนะฮะผมก็เล่นกับมุ้งนี่แหละมันจะมีมุ้งแล้วก็หน้าดันเข้าไปที่มุ้งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกเลยครับนึกออกเลยฮะโอ้โหนี่คือประสบการณ์ที่เจอมานะ คร ับ โอเคนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตผมคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าฟังครูเทนว่าผมเคยเล่าเรื่องนี้หลายครั้งแล้วแต่พอฟังเรื่องนี้ก็ยังนึกถึงเรื่องนี้ทุกครั้งนะของผมเนี่ยเป็นที่เพชรบูรณ์ตอนนั้นน่าจะเป็นเขาค้อหรืออะไรที่จะมีลานหินปุ่มลานหินแตกอ่ะไม่แน่ใจว่าครูเทน เป็นเขาค ้อ น ั่ น แหละ เขาค้อนะครับ แต่นั่นก็นานแล้วฮะตอนนั้นสมัยที่ผมทำรายการทำงานอยู่ที่บริษัทมีเดียพลัสสมัยนั้นจะเป็นรายการที่ทำเนี่ยจะเป็นสมายช็อคแล้วก็ถามมาเสียโดนยังจำได้ว่าตอนนั้นมีมีตติ้งนะฮะก็ไปจัดกันที่นี่แหละนะแล้ววันก่อนหน้าเนี่ยที่เกิดเรื่องเนี่ยผมก็นั่งดื่มนั่งสังสรรค์กับเพื่อนจนเมาไม้ใช่ว่าเมามากกันละกันแล้ววันรุ่งขึ้นดูเหมือนทุกคนเนี่ยเขาจะขึ้นไปเที่ยวกันบนนั้นบนเขาอะนะครับผมก็ด้วยความที่ก็ไม่อยากอยู่ข้างล่างคนเดียวด้วยว่าคือต่อใหโทษนะฮะเมายังไงก็ขอขึ้นไปด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็ขึ้นไปฮะขึ้นไปปรากฏว่าเหมือนกับเพื่อนของคุณอุเทเลยผมปวดปัสสาวะครับแล้วผมก็ตอนนั้นมันก็ไม่มีห้องส้วมเนาะนะฮะผมก็เลยตัดสินใจปัสสาวะในบริเวณตรงนั้นนะฮะก็ตามความเชื่อฮะผมก็ยกมือไหว้ขอผมยกมือไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอะนะแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้ยังไงนะหลังจากนั้นพอลงมานะฮะผมมีความรู้สึกว่าข้างหลังผมอะมันเหมือนมีผมใช้ว่าลักษณะเหมือนตัวหนอนนะครับเหมือนตัวหนอนนะมันอยู่ตรงด้านหลังผมครูเทนว่าฟังที่เรื่องจริงนะฮะมันเหมือนอยู่ด้านหลังเขาจับ เหมือนมีหนอนตายข้างหลัง ใช่แล้วพอจับไปมันก็เจอก้อนที่มันเป็นลักษณะเหมือนหนอนนะฮะเป็นแท่งยาวๆนะแต่ไม่ได้ยาวมากนะครับมันก็เกาะผมก็เฮ้ยมันเป็นอะไรวะพอจับมาเสร็จปุ๊บนะฮะจับสมมตินะจับตรงซ้ายสักพักมาอยู่ตรงกลางเอ้าไปอยู่ด้านขวานะครับอะไรก็ไม่รู้มันผมแล้วคู่แล้วขนลุกอยู่จากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาเสร็จผมเฮ้ยมันเป็นอะไรวะเราไปทำอะไรไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอยู่ดีมันก็แวบขึ้นนึกขึ้นมาได้เฮ้ยหรือเราไปปัสสาวะตรงนั้นผมก็เลยเหมือนยกมือท่วมหัวนะกลางแจ้งเลยนะบอกว่าถ้าลูกทำอะไรผิดพลาดพังไปโดยไม่ได้ตั้งใจโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยลูกขอเข้ามาด้วยอาเชื่อไม่เชื่อนะครูเทว่าฟังนะผมเล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนะหลังจากนั้นเนี่ยหายเว้ยเฮ้ยครูเทนไอตัวเนี้ยที่ว่ามันอยู่ข้างหลังเราอะอะไรไม่รู้นะมันอยู่ใต้ผิวหนังอะนะหายเลยอะหายไปไหนไม่รู้ผมก็เอาแล้วเนี่ยเล่าไปให้ขนลุกเพราะว่าผมคงจะไปปัสสาวะผิดที่ผิดทางหรือว่าไอ้ผมขอเข้ามาไม่ขอมาผมไม่แน่ใจนะนะฮะหรือผมไปปัสสาวะผิดที่ผิดทางเขาก็เลยสั่งสอนหมายถึงว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอะนะหรือเปล่านี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไป20กว่าปีนะนะฮะตอนนั้นที่เจอมาก็เนี่ยจะประมาณเหมือนที่เพื่อนของคุณเทนเจอนี่แหละ แล้วเพื่อนผมก็ถามเจ้าหน้าที่บอกว่าแล้วเขาจะตามผมกลับไปมั้ย ครับ เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วเขาก็ไปขอเข้ามาแล้วก็คือจบ ถูกฉันไปไหนมาไหนนะก็ให้ความเคารพนะสถานที่ด้วยกันละกันเนาะ ครับ นะฮะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะ ครับผม เอาละขอบคุณมากอุเทนหนูเล่ามาทำให้พี่ตาสว่างขนลุกเลยฮะขอบพระคุณมากครับ คร ับ ผม กับประสบการณ์นี้นะถ้ามีประสบการณ์อื่นอีกก็โทรศัพท์มาแชร์กันอีกนะ ได้ครับผม โอเคขอบคุณมากอุเทนครับผม สว ั สด ี คร ับ พ ี่ปอสวัสดีครับ สว ั สด ี คร ับสวัสดี สวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญ น้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาเรื่องราวที่ส่งมาทางอีเมลของเรากับเมลของคุณเอชื่อเรื่องจำจนตายเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อตอนประมาณปี2546ตอนนั้นคุณเอเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทคโนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นด้วยความจำเป็นที่ทางบ้านต้องใช้เงินอย่างมากจึงขายบ้านที่คุณเออาศัยอยู่ตอนนั้นตัวเขาเลยต้องไปหาบ้านเช่าอยู่เอง แต่ว่าลำพังคนเดียวจ่ายค่าห้องไม่ไหวเลยคิดรวบรวมกับเพื่อนๆ 3-4 คนจึงหาบ้านเช่ากันสุดท้ายได้บ้านเช่าแถวๆหมู่บ้านหนึ่งซึ่งถ้าพูดออกไปคนที่ขอนแก่นจะค่อนข้างรู้จักดีแต่ว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะไกลจากโรงเรียนแต่ค่าเช่าถูกมากตกเดือนละ 4,000 อยู่กัน4คนก็ตกกันแค่คนละ 1,000 ต่อเดือนเองซึ่งบ้านหลังนี้เพิ่งจะมีคนย้ายออกไปได้ไม่ถึงเดือนครั้งแรกที่เข้าไปในบ้านหลังนี้คุณเอบอกกับเราว่ารับรู้ได้ทันทีว่าที่นี่ก็คือมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นเหม็นเน่าเพราะขยะในถังขยะในบ้านนั้นเน่าเฟะคาถังขยะกันเลยคาดว่าจะเป็นของคนที่เพิ่งย้ายออกไปได้ไม่นานเจ้าของบ้านเช่าก็ไม่มาดูแลคุณเอกับเพื่อนๆกะว่าจะไม่เอาบ้านหลังนี้แล้วแต่นึกเสียดายเพราะค่าเช่ามันถูกและก็กลัวว่าจะหาบ้านเช่าไม่ได้จึงตกลงกับบ้านหลังนี้และเมื่อตกลงเรื่องค่าเช่ากับค่าต่างๆล่วงหน้ากับเจ้าของบ้านเรียบร้อยจึงลงมือเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลต่างๆของผู้เช่าคนเก่าระหว่างที่ทำไปทั้งหมด4คนก็บ่นไปบางคนด่าบ้างบางคนบ่นบ้างแต่กลิ่นก็ยังไม่หมดไปพวกเขาจึงออกไปซื้อสเปรย์ปรับอากาศมาฉีดจนทั่วบ้านทุกซอกทุกมุมแล้วจึงพากันออกไปทำธุระข้างนอกปล่อยให้สเปรย์ทำหน้าที่ของมันไปจนถึงเวลาตกเย็นพวกคุณเอก็เริ่มทยอยขนของขนที่นอนกับเสื้อผ้ามาจัดแจงแบ่งมุมห้องกันแต่เชื่อไหมครับกลิ่นเหม็นเน่ายังคงอยู่แต่จางลงไปมากกว่าก่อนที่ตอนที่เข้ามาทำพอหัวค่ำทั้งหมดก็เริ่มตั้งวงดื่มกันจนดึกก็เริ่มพากันเข้านอนแต่ทั้งคืนนั้นคุณเอไล่เราฟังว่าแทบจะไม่ได้นอนเลยเสียงหนูวิ่งกันบนฝ้าเพดานกันให้ควักทั้งวิ่งทั้งร้องกัดกันตอนนั้นเขาบอกว่ารู้สึกแย่มากๆมีทั้งหนูทั้งกลิ่นเหม็นเน่าเต็มไปหมดใครจะไปหลับได้พอรุ่งเช้าทุกคนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ลุกจากที่นอนแบบหมดแรงกันหมดทุกคนเพราะไม่ได้นอนกันทั้งหมดเลยจึงตกลงปลงใจไปซื้อยาเบื่อหนูทั้งกับดักหนูกะว่าจะให้ตายให้หมดบ้านเมื่อซื้อมาแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกำจัดหนูกันคนเอกับเพื่อนอีกคนก็วางกาวดักหนูส่วนเพื่อนอีก2คนก็เอาเนื้อหมูคลุกยาเบื่อหนูวางตามจุดต่างๆของบ้านหลังจากคุณเอวางกาวดักหนูตามปกติเสร็จจนถึงช่วงที่วางใต้ฝ้าเพดานตอนนั้นเขาบอกกับเราว่าตัวเขาเอาเก้าอี้สูงมาต่อขาแล้วค่อยๆปีนขึ้นไปจังหวะที่ปีนขึ้นไปเปิดฝ้าเพดานขึ้นไปข้างบนจังหวะนั้นเองตัวเขาแทบจะหงายหลังตกเก้าอี้เพราะมีกลิ่นเหม็นเน่ามากๆเหม็นกว่าตอนที่เข้ามาบ้านในครั้งแรกเสียอีกเพื่อนที่อยู่ข้างล่างที่คอยยืนจับเก้าอี้ให้ก็ยังได้กลิ่นเหม็นเน่านี้ตอนนั้นตัวเขารีบปิดฝ้าทันทีแต่กลิ่นมันกระจายออกมามากจริงๆจนต้องใช้สเปรย์ปรับอากาศอีกรอบเมื่อเสร็จงานทั้งหมดก็มานั่งคุยกันว่ากลิ่นเหม็นเน่ามันคืออะไรและมาจากไหนแต่ที่แน่ๆจากบนฝ้าเพดานสุดท้ายวันนั้นก็ลงความเห็นกันว่าอาจเป็นกลิ่นหนูตายข้างบนเพราะหนูเยอะมากมีหนูตายบ้างไม่แปลกจึงสรุปกันว่าวันรุ่งขึ้นจะแจ้งเจ้าของบ้านโทรเรียกคนมากำจัดหนูให้เรียบร้อยเป็นเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่พวกเขานอนสูดกลิ่นหนูตายกันทั้งคืนมีหนูมาติดกับดักบ้างแต่ไม่มากแต่ทุกคืนได้ยินเสียงหนูวิ่งอยู่บนฝ้าเพดานแล้วก็กัดกันเสียงดังมีอยู่คืนหนึ่งระหว่างที่คุณเอกำลังจะเคลิ้มหลับไปจู่ๆเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะมีเสียงฝ้าข้างบนเสียงดังมากๆเหมือนมีใครเอาอะไรไปทุบบนฝ้าตอนนั้นเขาตกใจแล้วก็ลุกขึ้นมาดู และสิ่งที่เห็นก็คือเพื่อนทั้งหมด3คนที่เหลือก็ลุกขึ้นมานั่งดูเหมือนกันและทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามึงได้ยินใช่ไหมทุกคนก็พยักหน้าเหมือนกันตอนนั้นทั้งหมด4คนนึกว่าขโมยคุณเอกก็ลุกขึ้นเปิดไฟและทั้งหมด4คนก็เดินกันรอบบ้านเพื่อมองดูว่ามีใครเข้ามาในบ้านหรือเปล่าแต่ทุกคนยังยืนยันกันว่าเสียงที่ได้ยินมาจากข้างบนแน่ๆคืนนั้นหลังจากตระเวนดูรอบๆบ้านตรวจตราความเรียบร้อยแล้วว่าไม่เห็นมีใครหรือขโมยหน้าไหนเข้ามาทุกคนก็พากันกลับเข้ามานอนด้วยความมึนงงพอวันรุ่งขึ้นคนที่กำจัดหนูก็มาถึงที่บ้านสักทีพวกเขาก็บ่นกับคนที่มากำจัดหนูว่าโอ้โหตั้งอาทิตย์นึงกว่าจะมาพี่โอ้ยน้องคิวมันเยอะตรงไหนตรงไหนอ่ะในบ้านเลยพี่พวกเขาจึงให้คนกำจัดหนูเข้าไปจัดการคนเดียวในบ้านส่วนพวกคุณเอก็นั่งดื่มกันตั้งแต่หัววันอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงจู่ๆก็มีเสียงแหกปากร้องลั่นจากในบ้านเสียงข้าวของล้มโคลงครามคนที่เข้าไปกำจัดหนูนั่นเองวิ่งพรวดพราดออกมาจากในบ้านวิ่งฝ่ากลางวงที่พวกคุณเอนั่งอยู่ตอนนั้นทุกคนก็ตกใจและก็พยายามจับพี่คนนั้นแล้วคุณเอก็ถามว่าพี่เป็นอะไรพี่เจออะไรหรอฮะพี่ตอนนั้นอาการของคนจับหนูตาเขาเบิกโคลงและอาการเหมือนเขาตกใจมากๆหน้าเขาซีดพอสิ้นเสียงที่คุณเอถามคนกำจัดหนูก็แหกปากออกมาเสียงดังว่าศพคนตายศพคนตายอยู่ใต้หลังคาเท่านั้นแหละทุกคนมองหน้ากันเลือกลักเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็ถามว่าพี่ดูดีเปล่าไม่ใช่หนูตายหรอพอพูดจบพี่คนนั้นก็สวนกลับมาว่าหนูบ้านพ่อมึงสิตัวเท่าคนสุดท้ายทั้งหมดก็ยืนมองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์ว่าเป็นหนูหรือเป็นคนตอนนั้นคนกำจัดหนูก็วิ่งออกไปแล้วขับรถออกไปจากบ้านหลังนั้นทันทีทั้งหมดก็รวมตัวกันอยู่หน้าบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านก็เลยโทรเรียกตำรวจเข้ามาไม่นานตำรวจก็มาพร้อมกับรถของนักข่าวพอมาถึงพวกเขาก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจส่วนด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาก็ถือวิสาสะเข้าไปดูกับตาให้เห็นหน่อยว่าในบ้านมีอะไรเพราะตัวเองเป็นเจ้าบ้านพอเดินเข้าไปในบ้านก็เห็นพี่ๆอาสาสมัครมูลที่กู้ภัยกำลังขนอะไรลงมาจากฟ้าสิ่งที่ทุกคนที่อยู่ณตรงนั้นทั้งหมด4คนเห็นเป็นตาเดียวกันก็คือพี่อาสาสมัครเขาขนศพลงมาคุณเอบอกกับเราว่าแทบอ้วกสภาพศพเฟะมากๆเนื้อหลุดมาเป็นก้อนๆตกลงพื้นดังแผละตอนนั้นพวกเขาก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านมาอ้วกกันแทบไม่ทันส่วนกลิ่นนั้นคุณเอยืนยันกับเราว่าใช่เลยเป็นกลิ่นที่พวกเขาได้กลิ่นตอนเข้าบ้านเป็นครั้งแรกสรุปก็คือศพนั้นเป็นศพของผู้หญิงคาดว่าจะเป็นเพื่อนหรือภรรยาหรือคนรู้จักของคนเช่าบ้านเก่าที่เพิ่งย้ายออกไปได้ไม่นานส่วนสาเหตุการตายก็คือถูกแทงด้วยของมีคมส่วนแรงจูงใจอาจเกิดจากเรื่องชู้สาวคิดดูเองนะครับพวกเขาทั้งหมด4คนต้องนอนรวมกับศพคนตายเกือบ1อาทิตย์ซ้ำร้ายยังสูดกลิ่นศพเน่าจนชุ่มปอดเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่คุณเอและเพื่อนๆเจอเขายังยืนยันและย้ำกับพวกเราว่าเขาจะจำเหตุการณ์นี้ไปจนตายและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีเมลจากคุณเอกับเรื่องจำจนตายอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกแล้วก็ส่งให้พวกเราทำเป็น The Shock Story ได้ที่อีเมลของเราที่ shockfm@hotmail.com หรือส่งเรื่องราวของคุณมาในอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจ The Shock 13ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับค่ำคืนนี้ขอรับความคุณจากผมขวัญและมันพรายและทีมงานเดอะช็อคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ คุณหนองบอกว่ามีประสบการณ์ที่ป้านะฮะป้าข้างบ้านนะเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งกันละกันแถวย่านสุวินทวงศ์ครับย้อนไปเมื่อสัก 5-6 เดือนที่ผ่านมาก็ไม่นานนะเรื่องที่บอกว่าอยากตายไม่ใช่หรือนะฮะเรื่องนี้คุณอ๋องฟังมาจากป้าแล้วมาเล่าให้เราฟังต่อเรื่องราวทั้งหมดเป็นอะไรตอนนี้คุณอ๋องอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับอ๋อง ครับผมครับสวัสดีครับพี่ป๋อง อ่ะฮะอ๋องตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อ๋อตอนนี้ผมอยู่แถวโรงพยาบาลจุฬานะครับ อ่าฮะแล้วอยู่กับใครเนี่ย อ๋อตอนนี้ผมมาเฝ้าไข้เป็นญาตินะครับมาเฝ้าไข้ญาติอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าต้องจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องที่บอกว่าหนูยังไม่อยากตายนะครับ หนูยังไม่อยากตายนะพี่เก่งรบกวนนิดนึงฮะหนูยังไม่อยากตายนะครับนะเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่คุณป้าข้างบ้านมาเล่าให้อ๋องฟังนะ ครับผม นะครับเดี๋ยวออกมาเล่าพี่แล้วก็แฟนรายการฟังต่อนะนะครับ คราว น ี้หนูเคยเล่าเรื่องให้พี่ป๋องฟัง2ครั้งแล้วนะครับ ได้เลย ที่แล้ว โอ้โห พ ี่ ป๋องเคยชมว่าผมเป็นคนคุยเก่งด้วย นั่นไงเห็นไหมผมว่าแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ๋องต้องเล่าเรื่องนี้พี่ฟังอีกสักครั้งแล้วล่ะครับจากที่ฟังมานะเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อ5-6 เดือนที่ผ่านมาที่บ้านหลังนึงแถวย่านสุวินทวงศ์เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ครับผมคือขออภัยกับญาติผู้เสียชีวิตหรือว่าคุณป้านะครับบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้เล่าแต่ว่าอันนี้คือป้าดาเขามีลูก2คนนะครับเป็นฝาแฝดช ื่ อตุ้มกับตั้มนะครับ ค นตั้มนี่เป็นคนน้องพอดีว่าคนที่ชื่อตั้มเขาคือตอนเป็นวัยรุ่นเขาเคยเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยไม่ได้เรียนต ่ อแต่คนพี่เขาอะก็ทำงานรับราชการอยู่กับพ่อเขาด้วยลูกเขา2คนนี้จะไม่ค่อยถูกกันนะครับจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันก็ต่อยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันก่อนเกิดเหตุก็คือว่าคนพี่กับน้องเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็ต่อยกันต่อยกันเสร็จพ่อก็เข้ามาห้ามพ่อก็เอาไม้กวาดฟาดคนน้ อง ฟาดเสร็จคนน้องก็ร้องไห้แล้วก็สงบสติอารมณ์ได้ก็ร้องไห้ก็จบกันไปนะครับแล้ววันต่อมาซึ่งประดานี่เขาจะทำพวกขนมทำอะไรอย่างเงี้ยไปขายตามตลาดนัดแกจะทำช่วงเช้าแล้วคนที่ชื่อตั้มอ่ะคนน้องก็จะช่วยแม่ทำทุกวันแต่วันนี้เขาไม่พาแม่ไปเขาบอกว่าแม่วันนี้แม่ไปขายของคนเดียวนะหนูไม่ไปหนูจะอยู่บ้านเขาบอกอย่างนี้ปุ๊บป้าก็บอกว่าเอ๊ะทำไมหนูไม่ไปกับแม่ล่ะก็ตอนกลับมันดึกกว่าจะขายเสร็จก็ 3-4 ทุ่มตลาดนัดวายก็ประมาณนั้นหนูอยากอยู่บ้านเขาพูดแบบนี้แล้วทีนี้ปุ๊บพ่อเขาวันนั้นพ่อเขาไม่ได้ไปทำงานซึ่งมันมีเชือกนึงที่วางอยู่ตรงบันไดเป็นเชือกแดงที่ต้องคิดว่าคนผูกคอตายเนี่ยบันไดราวที่3อ่ะก็บันไดราวที่2นะผูกกับที่เป็นลาบันไดอ่ะนะคู่เข่าปูกคอตาพี่อ๋องว่าพวกพี่ป๋องว่าน่าจะเสียชีวิตได้ไหม ก็จากที่เคยตามข่าวมามันก็เคยมีเคสแบบนี้ว่าที่นั่งผูกคอตายแล้วเสียชีวิตมีจริงนะ ครับ ผมว่ามีน่าส่วนตัวนะ ครับผมซึ่งมูลนี้ที่บอกว่า ครับ คนที่จะปูกคอตายไม่ว่าจะปูกท่าไหนใช้อะไรปูกก็ต้องตาย ใช่ เขาพูดอย่างนี้นะครับ แสดงว่าเขาตั้งใจที่จะเขาตั้งใจที่จะฆ่าตัวตาย เขาไม่ได้ตั้งใจ เอาเหรอ เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจ เอา แล้ววันที่หลังจากปุ๊บเขาก็ถือเชือกเดินไปเดินมาพ่อเขาเห็นเขาถือเชือกแต่พ่อเขาไม่ทักเขาเลย ครับ ว่าจะทำอะไรเงี้ยไม่ทักเขาพ่อเขาเดินขึ้นบันไดข้างบนชั้น2 ครับ เห็นเขาถือเชือกก็ไม่ถามเขาก็เลยแกล้งผูกเสร็จแล้วแล้วทีนี้พ่อเขาไม่ลงมาเลยพ ่ อผูกเสร็จพ่อเขาไม่ลงมาปุ๊บทีนี้พี่ชายคนโตเขากลับจากที่ทำงานมาก ็ เปิดประตูเข้าไปเห็นน้องผูกคอตายก็ไม่กล้าไปแก่นะโทรไปบอกแม ่ แม่รีบกลับมาเลยว่าน้องผูกคอตายอะไรอย่างเง ี้ ยแม่บอกว่าจะผูกคอตายได้ไงเม ื ่อตอนบ่ายกูจะออกมามันยังบอกว่าว่าให้แม่ไปคนเดียวนะหนูอยากอยู่บ้าน อ ะไรเงี้ย พ วกมึงฆ่าลูกคุณหรือเปล่าแม่เขาพูดแบบนี้นะเพราะว่าแม่เขาจะรักคนเล็กเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานเขาจะช่วยแม่ทำของทุกวันปุ๊บแม่กลับมา ม่เขาก็โวยวายนะว่าเออมึงฆ่าน้องหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี ้ ซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็คิดว่าเอ๊ะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าเพราะว่าเขาผูกต่ำๆทำไมเขาตายผูกที่แบบว่ามันก็คนคุกเข่านั่งพนมมือนะคุกเข่าจะก้มกราบเงี้ยแต่ว่าเสื้อคนก็ไม่ได้ตึงนะแล้วทีนี้ปุ๊บก็มูลนิธิก็มาเก็บตกเก็บอะไรไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็กลับมาก็บอกว่าเป็นการผูกคอตายเองไม่มีใครทำอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เสียใจแต่ว่าเขาก็พูดอะไรไม่ได้เขาก็เงียบหลังจากงานศพจบไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วทีนี้ปุ๊บป้าแกก็ต้องไปขายของเหมือนเดิมทุกวันวันนั้นพ่อเขาไปราชการที่อื่นมั้งทีนี้พี่ชายเขาก็เลยกลับมากับแฟนกลับมาได้กลับมานอนกับบ้านกับแม่ผมพูดข้ามไปแป๊บหนึ่งป้าบอกว่าครบ3วันบอกว่าลูกชายเขามาลูกชายมาในความฝันมาทางหน้าต่างบอกว่าแม่หนูยังไม่อยากตายแล้วทีเขาก็เลยถามว่าถ้าทำไมหนูไม่ผูกคอตายล่ะลูกหนูแค่น้อยใจพ่อ ครับ หนูจะทำให้พ่อห้ามหนูให้พ่อบอกว่ารักหนูบ้าง ครับ แต่มีผู้ชายที่ใส่โจงกระเบนเหยียบคอหนูลงขบวนนี ้เหยียบคอคืออุ้ยมีผู้ชายใส่ชุดโจงกระเบน เหยีย บคนลุกทุกท ีเออที่คนลุกเหยียบคอน้องเหรอ ครับเหยียบคอให้เชือกมันตึงพอเขาปล่อยขาขึ้น ครับ ก็จะหายใจได้เชือกก็จะไม่ตึงเขาพูดอย่างนี้เขาบอกแม่เขาว่าอย่างนี ้ครับ เขาบอกว่าหนูก็ผูกต่ำๆนะแม่เชือกก็ไม่ตึงแต่เขาเหยียบคอหนูให้เชือกมันตึงเขาพูดอย่างนี้แม่เขาบอกว่าใครอ่ะ ใคร ไปเหยียบคอหนูเขาก็นึกแม่ก็คิดไปถึงว่าเป็นพี่ชายหรือพ่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี ้ เขาบอกว่าหนูก็ไม่รู้ขาเขาใหญ่มากใส่โจงกระเบนมาไม่เคยเชื่อเขาพูดอย่างนี ้ เขารู้ว่าคนนี้แล้วทีนี้ปุ๊บแม่เขาก็เริ่มงงๆแล้วว่าแม่เขาก็ยังไม่เล่าให้ใครฟังนะแล้วทีนี้ปุ๊บพอได้อาทิตย์กว่าพี่ชายเลิกงานมาก็ถึงบ้านครับมอเตอร์ไซค์จอดหน้าบ้านเสร็จซึ่งบ้านเขาเปิดประตูเข้าไปจะมองเห็นบันไดขึ้นชั้นสองเลยพี่ชายเขาเปิดประตูเข้าไปยังไม่ได้ไปเปิดไฟกำลังจะยื่นมือไปเปิดไฟมองไป ครับ เห็นผู้ชายใส่โจงกระเบนยืนอยู่แล้วก็ขาข้างหนึ่งเหยียบคอน้องเขากดให้ลงแล้วเขาก็มือก็ยังเปิดสวิตช์ไฟไม่ได้เขาก็วิ่งออกมาปึ๊บบอกแฟนเขาว่ามีคนในบ้านมีคนอยู่ในบ้าน ครับ แฟนก็บอกเอ้าจะมีได้ยังไงเมื่อกี้เรายังเปิดประตูหน้าบ้านเข้ามาเลยยังไม่มีใครเขาก็เปิดไฟไปดูอีกไม่เห็นมีอะไรครั้งแรกผ่านไปพี่ชายเขาก็เริ่มกลัวแล้วทีนี้เริ่มกลัวแล้วพี่ชายเขาทีนี้อยู่ได้อีกไม่กี่วันมั้งเขาบอกว่านอนอยู่ข้างบนจะลงมาเข้าห้องน้ำข้างล่างพอลงมาก็เห็นผู้ชายคนเดิมยืนอยู่ตรงบันไดอีกซึ่งโบราณเขาบอกว่าถ้าคนผูกคอตายจะทำซ้ำๆอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าคนที่ผูกคอตายยังไม่ถึงข่าวตายจนกว่าวิบากกรรมจะหมดไปเขาจะผูกคอตายซ้ำๆแบบนี้ใช่ไหม ใช่ใช่จากที่ได้ยินมานะ ครับครับจากที่ได้ยินมาเหมือนกันแม่เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นที่ลูกเขาผูกคอตายจะต้องทำซ้ำๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปนิมนต์พระมาที่บ้านมานิมนต์พระไปที่บ้านเชิญดวงวิญญาณเชิญอะไรเขาก็เชิญตั้งแต่ที่จะเอาไปวัดแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็มาเชิญไปอีกเพราะว่าลูกชายคนโตเห็นสองครั้งแล้วแล้วลูกชายคนโตเขาก็พอเห็นครั้งที่สองเขาก็ไม่มันอยู่บ้านแล้วเขาก็ไปอยู่ใกล้ๆที่ทำงานหาห้องเช่าอยู ่ ปล่อยให้แม่อยู่กับพ่อแล้วทีนี้วันนั้นป้าแกบอกว่าลุงแกน่ะยังไม่เลิกงานแกก็ไปขายของตลาดนัดปกติแกช้ามาแกก็จะหาข้าวให้ลูกหลังต้นมะม่วงให้ลูกแกกินทุกวัน คร ับ แล้วแกก็จะเรียกลูกแกเพราะว่าแกไม่เหลือใครไงเพราะว่างานที่แกจะไปทำแกก็อยู่คนเดียวทำคนเดียวสามีรับราชการก็ไปทำแต่งานเย็นก็กลับอย่างเงี้ยบางวันก็สังสรรค์กับเพื่อนกินเหล้าอะไรอย่างงี้แกก็คงคิดน้อยใจนะแกก็ไปขายของวันนั้น ามีจะตกบันไดตกบันไดเสร็จแล้วก็พอถามสามีบอกว่าทำไมตกบันไดถึงที่คุณไม่ได้ดื่มเหล้านะวันนี้คุณลงมาคุณทำไมลื่นตกบันไดเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายตัวดำๆเหยียบคอลูกเขาอยู่ตรงบันได คร ับ ครับผมเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนเห็นมันกับลูกชายคนโตเขาเห็นเลยบอกว่าเห็นผู้ชายที่ใส่จงกระเบนเนี่ยเหยียบคอลูกเขาอยู ่ แล้วลูกเขาก็บอกลูกเขาก็เหมือนกับว่าคนจะขาดใจก็ต้องมีการดิ้นรนทุรายมือก็แกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาแต่เขาก็ช่วยไม่ได ้ พอเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็หงายท้องแล้วก็ลื่นลงมาลื่นลงมาเสร็จแล้วป้าก็บอกว่าป้าก็เล่าให้ฟังนะว่าลุงแกก็ไม่กล้าอยู่บ้านลุงก็แกก็ขอไปพักที่ทำงาน ครับ ซึ่งป้าแกก็ต้องอยู่คนเดียวเท่าทุกวันนี้ป้าแกก็ยังอยู่คนเดียวแต่ป้าแกไม่เคยเห็น ครับ ป้าแกอยากเห็นนะแต่แกไม่เห็น คนอื่นเห็นคนอื่นเห็นแต่ว่าป้าไม่เห็น ใช่ป้าแกเวลาค่ำกลางคืนมาแกก็จะบอกลูกว่าวันนี้แม่มาแล้วนะแม่กลับบ้านแล้วนะแกก็จะบอกลูกแกซึ่งแกจะมีซาเล้งที่จะต้องไปขายของอ่ะปกติลูกชายแกจะเป็นคนขับแกจะนั่งไปด้วยแกก็เลยบอกว่าเท่าทุกวันนี้เหมือนกับว่าแกไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนกับว่าจะอยู่สามคน สามคนคือใครอ่ะ คนที่สามก็คอยจะมารังแกแต่ลูกแก ก็คือผู้ชายร่างใหญ่ใส่เตี่ยวสีแดง ไม่มันมืดเขาไม่เห็นว่าเป็นสีอะไร ขาม ืดแต่ว่าผู้ชายนี่ร่างใหญ่เนี่ยเหมือนจะแบบว่าเวียงเสียงวุดวัดวุดวัดแล้วก็จะมีเสียงดิ้นรนเสียงดิ้นรนก็คงเป็นเสียงลูกเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ไม่รู้จะช่วยลูกวิธีไหน ทำไงดีอ่ะ แล้วแต่ปลดปล่อยดวงวิญญาณไม่ได ้ทำไงดีอ่ะ ผมก็ไม่รู้ครับก็เลยมีเรื่องจะเล่าให้พี่ป๋องฟังประมาณนี้เพราะว่าแกก็บอกว่าแกก็ไม่รู้จะช่วยปลดปล่อยลูกแกได้วิธีไหนพระก็มาเชิญดวงวิญญาณแล้วแต่ว่าก็ยังทำซ้ำๆอยู่เหมือนเดิม หรอไม่คือการทำซ้ำเนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงอ๋องคือการทำซ้ำเนี่ยมันความเข้าใจเราเนอะจากถ้าเรามาทางพุทธเนอะการฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ต้องทำซ้ำแบบเนี้ยเป็นร้อยชาติพันชาติจนกว่าจะครบอายุไขตามความเชื่อเนอะนะฮะก็ไม่สามารถจะไปผุดไปเกิดได้คราวเนี้ย ก็ไม่ไปผุดไปเกิดไปไหนไม่ได้เลยป้า ก็ต้องอยู่ในนั้นแหละอยู่ในบริเวณนั้นแหละตรงจุดที่เขาเสียชีวิตแหละต่อให้นิมนต์พระมาเชิญแล้วก็อาจจะไม่สามารถไปไหนได้เพราะว่าเขาทำร้ายตัวเองเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันมีคำถามขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าอ๋องจะมีคำตอบพี่หรือเปล่าหรือว่าแฟนรายการท่านหนึ่งที่ฟังอยู่ตรงนี้มีคำตอบไหมผู้ชายร่างใหญ่สีดำใส่เตี่ยวสีแดงคือใครอ่ะ ก็นั่นน่ะสิบางป้าแกก็บอกว่าเป็นยมบาลหรือยมทูตหรือเปล่า คือลักษณะ ชีวิตไป ลักษณะเนี่ยก็บอกได้ว่าน่าจะเป็นยมทูตยมบาลละฮะคือตอนแรกจากที่ป้าเววาว่าคิดว่าจะพ่อเขาทำพี่เขาทำไม่ใช่ละเพราะว่าลักษณะแบบนี้คือไม่ได้แต่งตัวเป็นคนยุคปัจจุบันน่ะคือแต่งตัวเป็นคนโบราณนึกออกป่ะ ป ั จจุบันเลยครับครับผมไม่ได้แต่งตัวแบบแล้วทีนี้ที่พ่อเขาเห็นมาเพราะว่าตอนที่เห็นศพอ่ะเชือกหย่อนนะ ครับ เชือกหย่อนทำไมตาย เ พราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากตายแต่ว่ามีคนเหยียบคอเขาเหมือนกับว่าที่เขาไปบอกแม่เขาอ่ะ คือปริศนาที่ว่าคือเราไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนแน่ๆแหละนะนะเขาคือใครแล้วทำไมต้องมาเหยียบหัวเหยียบไหล่น้องเพื่อจะให้น้องตายเขาทำเพื่ออะไรแล้วเขาอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วเขาเป็นใคร ครับผมก็นั้นก็ไม่รู้แต่ว่าป้าแกบอกว่าหลังจากที่แกไปดูหมอทำหมออะไรกันเขาบอกว่าคนที่จะฆ่าตัวตายนะไม่ว่าจะฆ่าโดยวิธีไหนก็ต้องตาย ครับ ไม่ว่าจะเอาเส้นอะไรมัดคอเชือกฟางนิดเดียวก็ตายเพราะว่าตั้งใจจะตายแล้วต่อให้ยังไม่ถึงที่ตายก็ต้องตายแต่อุบัติเหตุอย่างอื่นไม่ถึงที่ตายก็ไม่ตายแต่คนที่จะฆ่าตัวตายโดยวิธีผูกคอตายตายทุกรายเขาบอก ครับเพราะว่าก่อนที่น้อง อย่างนี้นะครับ เพราะว่าก่อนที่น้องจะเสียเนี่ยก็เหมือนว่าน้องก็เดินไปเดินมาแต่ว่าพ่อก็ไม่ได้ทักอะไรไม่รู้ว่าพ่อเห็นไม่เห็นหรือไม่แน่ใจหรือว่าน้องน้อยใจพ่อคือถ้าพ่อทักสักหน่อยนึงก็อาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าอะไรโดนใจเลยไปบังตาหรือเปล่าก็ไม่รู ้พ่อเขาก็บอกว่าเขาเห็นแต่เชือกอะไรที่วางอยู่ตรงบันไดเชือกปกติแล้วเชือกอันนี้แม่เขาก็บอกว่าเขาก็สามารถตาเล้ง มัสซาเล้งถ้ามันติดกับมอเตอร์ไซค์นี่ไปขายของเขาก็จะเอาไปด้วยมันเป็นเหมือนกับเชือกไนลอนธรรมดาเน ี่ ยเขาบอกวันนั้นไม่ได้เอาไปครับเขาก็เลยบอกว่าแรกๆเขาก็ไม่เชื่อว่าลูกเขาผูกคอตายหลังจากที่ลูกชายคนโตโทรไปเขาก็รีบกลับมาเพราะว่าพอกลับมาถึงบ้านก็คือมูลนิธิก็กั้นเอาเชือกกั้นแล้วไม่ให้เข้าแต่แม่เขาบอกว่าสังเกตดูว่าเชือกที่เขาผูกคอตายเนี่ยมันไม่ตึงปกติคนผูกคอตายมันต้องเชือกตึงถ ู กไหมครับมันต้องเชือกตึงทำให้เราหายใจไม่ออกแต่ว่าเชือกที่เขาผูกอะหัวเข่าเขายังอยู่พื้นอยู่นะป้าบอกว่าหัวเข่าลูกเขายังอยู่พื้นอยู่ ครับคุณน้องมีข้อความฮะแล้วก็มีแฟนรายการที่ฟังอยู่แล้วก็ให้ความเห็นเนาะมาแชร์กันนะฮะมาดูความเห็นหน่อยก็แล้วกันผมเองก็ฟังข้อความแล้วผมก็คล้อยตามเนาะนะฮะจากคุณ FC พี่พรายครับหรือว่า FC พี่ขวัญนะบอกว่าผมว่าน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะครับเพราะว่ายมทูตเนี่ยคงไม่ทำร้ายมนุษย์หรอกอันนี้หนึ่งข้อความนะอีกข้อความนึงจากคุณทูตมรณะฮะน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของน้องครับแสดงว่า2ข้อความที่ส่งมานะคนละคนกันนะแต่มีความเห็นตรงกันคือคิดว่าน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่น่าจะเป็นยมทูต อ๋อครับผมอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ว่าคนที่มาเหยียบคอเขาลงก็คือว่าใส่เป็นผ้าเตี่ยวโจงกระเบนตัวดำๆแต่เราไม่ได้เห็นว่าเขาใส่โจงกระเบนสีอะไรเขาไม่ได้เห็นเขาบอกเขาว่ามันมืดไปหมดแต่มองดูว่าเป็นร่างใหญ่ๆเหยียบคออยู่แล้วก็ คนที่โดนเหยียบคอก็เหมือนกับดิ้นทุรนทุรายใจเหมือนคนใจจะขาดอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังนะ ถึง บอกว่าเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยลูกเขาวิธีไหนก็มาเล่าให้ข้างบ้านฟังแต่ก็คงไม่มีใครกล้าเล่าต่อแบบนี ้ แต่ก็คงปากต่อปากเล่าให้คนฟัง ก็ถือว่าเป็นการเล่าเป็นการแชร์เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน ครับผมถ้าใครมีช่องทางหรือว่าวิธีใดแก้ไขก ็ อาจจะติดต่อมาเบอร์ผมได้นะครับผมก็อาจจะช่วยป้าแกว่าแนะนำแนวทางให้ป้าแกได้ช่วยความทุกข์ของพ่อแม่ก็คือเห็นลูกเป็นทุกข์นี่แหละ จะช่วย เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะรู้ว่าทุกข์ที่สุดก็คือเห็นลูกลำบากเห ็ นล ู กไม่สบายเห็นลูกเสียชีวิต คนไหนเป็นพ่อเป็น แ ม ่ก็จะรู้แต่ถ้าเขาได้ปลดปล่อยเขาก็คงคิดว่าเขาได้ช่วยลูกเขาได้พ้นว ิ บากกรรมนี้ได้อะไรอย่างนี้ก็คงจะเป็นวิธีบุญอีกวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยกันได้นะคร ับ ขอฝากพี่ปองกันนะครับ ได้ครับคุณหนองครับคุณหนองเขามีข้อความ ครับผม ว่าไงครับ ขอให้พี่ปองมีธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองนะครับปีใหม่แล้วดูรายการตอนเช้าพี่ปองทุกวัน ทีเด็ดลูกนี่โอ้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากเดี๋ยวก่อนจะวางสายพี่อ๋องมีข้อความส่งมาจากคุณอมยิ้มหลอนบอกว่าลองน่าจะให้พี่ริวนะช่วยดูสิพี่ปองนะแนะนำมาให้ออกไปทางคนหูผีนะครับก็มีแนะนำเข้ามานะนะฮะแล้วก็มีข้อความส่งมาจากคุณซามากูบอกว่าถ้านั่งเจอในข่าวบ่อยแถวบ้านผมก็มีลุงเป็นโรคร้ายผูกคอตายกับประตูรั้วหน้าบ้านในท่านอนสูงจากพื้นยังไม่ถึง1ฟุตเลยชาวบ้านหรือว่าฆาตกรรมแต่พอดูกล้องวงจรปิดนะเขานอนฆ่าตัวตายเองครับอย่างที่บอกฮะคุณอ๋องผู้ฟังว่าการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายเนี่ยเรามักจะเห็นภาพที่บ่อยก็คือขึ้นไปยืนตรงเก้าอี้ถูกไหมแล้วก็ผูกเชือกตรงคือแล้วก็ถีบเก้าอี้แล้วก็ห้อยตัวลงมาเสียชีวิตถูกไหมฮะแต่ก็มีหลายเคสที่เป็นการตายแบบว่าพวกเราก็งงเหมือนกันว่าตายได้ยังไงก็คือการผูกคอตายกับลูกบิดประตูบ้างหรือว่าเป็นตะแกรง อยู่หลังห้องบ้างอะไรแบบเนี้ยซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าเสียชีวิตแสดงว่าการตายแบบนี้คนที่ทำแบบนี้คือเขาต้องตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการต้องการตายจริงๆหรืออย่างไรผมไม่รู้นะฮะเพราะว่าจากลักษณะของการที่เราเห็นก็คือถ้าห้อยกับคือแล้วก็ห้อยตัวลงมาด้วยการถีบเก้าอี้เนี่ยอันเนี้ยผมว่ายังไง ก็เสียชีวิตแหละแต่ว่าการตายอย่างเงี้ยอย่างเคสของลูกของป้าก็ดีหรือว่าเคสอย่างเงี้ยของคุณสมกูที่ส่งมาว่าลุงเป็นโรคร้ายแล้วก็ผูกคอตายกับประตูรั้วหน้าบ้านในท่านอนสูงจากพื้นแค่1เมตร1ฟุตเนี่ยความจริงมันก็ไม่น่าตายถูกมั้ย ครับผม แสดงว่าเขาต้องมีความแบบไม่รู้อ่ะคือต้องทำยังไงให้ตัวเองแบบต้องจบชีวิตเหรอ ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันที่เกิดเหตุผมก็ไปดูนะ ครับ เชือกสีแดงที่ผูกคอตายก็ไม่ตึงปกติการที่เราลัดคอเราเนี้ยเชือกไม่ได้ผูกกับอะไรเราก็ยังหายใจออกใช่ไหมครับเช ือ กไม่ได้ตึง ถูก ไห ม เราก็ต้องดูว่าความน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่เขาเสียชีวิตโดยที่ก ้นเขายังอยู่ตรงต้นเท้าเขาอยู่เลยหัวเขาก็ยังเป็นคุกเข่าเหมือนเราจะคุกเข่าไหว้พระอย่างเงี้ยเหมือนท่านั้นเลยแต่คอเขาก็ยังตกอยู่ข้างซ้ายแล้วคอไม่ได้ตึงก็เลยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าตอนที่เขามาบอกแม่เขาอ่ะเขาบอกว่ามีผู้ชายเหยียบคอเขา ฮะนะแล้วก็การเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยตามความเชื่อคือจะต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละร้อยชาติพันชาติไม่สามารถจะไปผุดไปเกิดได้เนื่องเพราะเป็นการกระทำกับตัวเองนะหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายแบบนั้นเนี่ยนะถ้าเราเชื่อแบบทางพุทธอะเนาะนะครับ ครับผม โอเคได้ครับผู้น้องครับยังกลับมาเล่าเรื่องให้ผมฟังได้สนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยครับนะ คร ับ ผม นะครับ คราวหน้ามีเรื่องใหม่เดี๋ยวจะนำมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับ ยินดีฮะแล้วก็มาเล่าอีกนะออกนะแล้วก็ตอนนี ้ช่วงนี้สังเกตดูไหมครับว่าคุณป๋องมารายการเดช็อกบ่อยๆอรรถรสเยอะขึ้นนะครับ ผมสัญญาครับว่าผมจะมาให้บ่อยที่สุดครับจะพยายามว่าอาทิตย์หนึ่งวันละสองวันสามวัน ขอติชมนะครับขอติชมนะครับเพราะว่าผมเป็นแฟนรายการมาตอนนี ้ ผมก็47แล้วนะครับฟังรายการมานานมากไม่รู้ว่ากี่สิบปีแล้วเพราะว่าไม่ว่าคำพูดไม่ว่าน้ำเสียงการที่เราจะเล่าเรื่องผีเราต้องพูดช้าๆพ ู ดเย็นๆซึ่งน้องบางคนเขายังห้าวอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ว่ากันน ั ้นมันอยู่ที่ความชอบนะครับ แต่ละคนก็มีสไตล์ไม่เหมือนกัน ใช่แต่ละคนก็มีการคุยต่างกันแต่ว่ามันเป็นรายการของคุณป๋องผมยอมรับว่าคุณป๋องสื่อสารเรื่องนี้ได้สุดยอดจริงๆ โอ้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจริงๆฮะ ครับผมเป็นแฟนคลับนะครับ ครับผม ดูทั้งทีวีดูทั้งรายการเกมโชว ์ครับโอ้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคุณอ๋องนะ คร ับ ผม ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากฮะสวัสดีครับฮะสวัสดีครับฮะสวัสดีครับเรามากันที่สายของคุณอ้นฮะคุณอ้นบอกว่ามีประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่าหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ50ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าป่าต้องห้ามเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรตอนนี้ตัวคุณอ้นอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับอ้น สวัสดีครับ ฮะอ้นตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้โทรจากที่บ้านครับ โทรจากที่บ้านแถวไหน สุพรรณครับ สุพรรณบุรีเหรอโอ้นะฮะทำไมน้องนอนดึกอะฮะนอนดึกเป็นประจำแบบนี้หรือเปล่า เปล่าครับผม ฮะแต่วันนี้นอนดึกหน่อยนะ เรื่องไว้หลายวันแล้ว เอาเหรออ้าวโอเคถ้างั้นวันนี้ถือว่าเลิกงามยามดีฮะเราได้มาแชร์ประสบการณ์กันนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าไปฟังรุ่นพี่เล่ามา ใช่ครับ ฮะย้อนกลับไปเมื่อ50ปีวันนั้นรุ่นพี่มาเล่าเรื่องนี้เรื่องราวทั่วเป็นอย่างไรครับ ครับก็ผมก็เมื่อตอนนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับงานโบราณคดีครับ เอาเหรอตัวอ้นเหรอ เคยโทรมาเล่าไงใช่ เอาเหร อแอดมินเพจนักโบราณคดีนอกตำราครับ โอเคโอ้โหชื่อนี้จำได้เลยโทรมาเล่าเมื่อปีที่แล้วป่ะกับพี่ป่ะ ใช่คร ับ ใช่ไหมจำได้นะที่ว่าเป็นนักโบราณคดีอ้าวอ้นเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฝองฟังหน่อยว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ครับคือรุ่นพี่เนี่ยก็ตอนนั้นผมมาเล่าไว้เรื่องหนึ่งก่อนแล้วแล้วก็ไปถามอีกว่ามันมีเรื่องประมาณนี้อีกไห ม ร ุ ่นพี่บอกว่ามี ครับ แต่แบบมันเรื่องนี้มันก็นานแล้วก็เลยฟังจากรุ่นพี่มารุ่นพี่นี่คืออายุมากแล้วนะหมายถึงรุ่นพี่ที่ทำงานครับ ครับ ครับก็เรื่องมันมีอยู่ว่าทั้งป่าแถบทั้งเหนือครับเป็นเขตแถวๆชายแดน ครับ ครับก็มีคนแจ้งมาตอนนั้นลุงรุ่นพี่เนี่ยทำงานเป็นนักโบราณคดีอยู ่ ตอนนั้นยังไม่เกษียณนะฮะก็มีคนแจ้งมาว่าเจอโบราณสถานนะที่ตกสำรวจ ครับ ก็นะก็ฟังเรื่องมาแต่ก็ไม่ได้เข้าไปสำรวจนะครับมันมีเหตุการณ์ที่พลิกผัน ครับ ที่ไม่สามารถเข้าไปสำรวจได ้ เรื่องมีว่าในหมู่บ้านแห่งเนี้ยเขาก็ทำอาชีพล่าสัตว ์ ก็คือทำเกี่ยวกับทานล่าสัตว์เอามาขายเอามากินนะเพื่อเลี้ยงดูคนในหมู่บ้าน ครับ ก็มีหัวหน้าพันน่าจะชื่อแดงเนี่ยครับนะพันแดงแล้วล่าสัตว์ก็จะเกณฑ์คนในหมู่บ้านนะชายชะกันในหมู่บ้านก ็ ได้ประมาณสัก 4-5 คนนะเข้าไปล่าสัตว์ในป่า นะก่อนที่จะเข้าป่าก็ธรรมดาก็มีการบวงสรวงนะบวงสรวงไหว้ขอเทพเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาบอกว่าสัตว์ตัวไหนที่ถึงคาดนะก็ให้ล่าได ้ นะเอามาเลี้ยงดูคนในหมู่บ้านเนี่ยก็พูดเกี่ยวกับเรื่องดีๆประมาณนี้นะก็หลังจากนั้นก็เดินทางเข้าไปในป่าแต่ปรากฏว่าป่าวันนี้มันดูแปลกๆเพราะว่า ไม่เคยเดินมาแถบนี้เลยนะพรานแดงไม่เคยที่จะแบบมาทางโซนนี้เพราะว่ามันเป็นเขตรอยต่อพม่า ครับ นะก็เดินทางมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าป่าช่วงนี้มันเงียบผิดปกติม ัน ผิดปกติป่านะก็เดินทางเข้ามาลึกพอสมควร ครับ ก็ไม่แน่ใจว่าถึงฝั่งพม่าหรือเปล่าก็เห็นว่ามันใกล้จะข้ามแล้วนะก็เลยพักกันตรงบริเวณริมแม่น้ำไม่ถึงกับแม่น้ำประมาณห้วยเงี้ยนะประมาณห้วยไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะตรงบริเวณนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นป่าดงดิบเป็นป่าชื้นนะฮะต้องถ้าเป็นป่าทางโซนอีสานทางโซนภาคกลางทางกาญจนบุรีก็จะมีการนั่งห้างใช่ไหมฮะแต่ที่นี่เขาไม่ได้นั่งห้างครับก็จะมีการเฝ้าเวรยามนะเฝ้าเวรยามโดยการจุดธูปนะกะหนึ่งนะกะหนึ่งก็อยู่ธูปสามดอกเหมือนกับว่าจุดธูปหมดหนึ่งดอกสองดอกสามดอกหมดไปก็เปลี่ยนกะเนี่ยนะโดยการจุดธูปเป็นเกณฑ์นะในตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงกะของพรานที่มีชื่อว่าน่าจะจอมพันจอมพันจอมก็เป็นกะประมาณเที่ยงคืนก็ทำการนั่งเวรยาม ปรากฏว่านั่งเขี่ยไฟเขี่ยไปเขี่ยมาเห็นกลุ่มควันกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มควันกลุ่มหนึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆหมอกนะฮะพอดูไปดูมามันค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นเป็นเหมือนตัวคนซึ่งไม่ได้มีแค่คนเดียวครับมีเป็นเหมือนกับเป็นฝูงนะฮะ โอ้เป็นคือเป็นสิบเป็นร้อยเลยเหรอ ใช่เป็นฝูงเลย ครับ เนี่ยเป็นฝูงเลยก็พอในไปในเวลานั้นน่ะในป่ามันเงียบมากนะมันเงียบมากก็ได้ยินเสียงพวกกระพวน ครับ เสียงคุยกันเสียงกระพวนเสียงเหมือนกับว่าทำแบบเหมือนกับทำกิจกรรมกันนะฮะ ครับ เสียงคุยกันแล้วก็หยุดอยู่นะจุดๆนึงอยู่ห่างจากตรงที่ผ่านพักแรมอยู่ประมาณ10เมตรถึง15เมตรนะฮะนะฮะก็หยุดอยู่ตรงนั้น ครับ นะพอคือพานทั้งหมดเนี่ยคือเขาไม่ได้กลัวผีอยู่แล้วเหมือนเขาชินมันเป็นอาชีพของเขาฮะก็มองทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไป คร ับ เอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่พอตื่นเช้ามาก็เหมือนกับว่าพานแดงที่เป็นหัวหน้าพานนะครับนะพานจอมก็จะบอกพานแดงว่าไม่ต้องพูดเหมือนกับว่าเขาเห็นนะหลังจากนั้นก็เดินไปสำรวจตรงบริเวณที่เห็นนะฮะก็ลุยป่าลุยดงถือว่าตรงนั้นมันรกมากนะปรากฏว่าเจอเป็นเหมือนกับรูปร่างคล้ายๆศาลานะใช่ศาลาสัก 8-9 หลังนะคร ับ นะ 8-9 หลังศาลาตัวนี้จากที่ลุงผมบอกก็คือรายละเอียดที่พานให้มาเขาบอกว่ามีลวดลายเหมือนทางโซนภาคกลาง ครับ ศาลาอยู่ที่ประมาณกว้าง4เมตรยาว8เมตรนะครับถือว่าใหญ่พอสมควร สูงนะฮะสูง สูงอยู่ครับสูงอยู่เป็นตรงเหมือนคล้ายๆกันยาเรือครับ อ๋อคือศาลาใหญ่เลยดิ ใช่มีท้องฟ้ามีหางหงส์ทุกอย่างเลย ครับ นะตรงนั้นก็คือจากที่ทำลุงนะถามลุงแล้วก็พวกผมก็ทำการคำนวณกันด้วยเนี่ยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่พักทับ ครับ นะจุดพักทับเพราะว่าสร้างให้มันแน่นหนาไว้เวลาเดินทางน่าจะเดินทางไปทางฝั่งพม่าเดินทางกลับมาก็มาพักที่เดิมเพราะว่ามันอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะแต่พานเขาบอกว่าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยพวกกระดูกม้ากระดูกคนมีดาบวางเป็นกองเลยนะคิดว่าน่าจะมีการตายแบบฉุกเฉินนะครับนะลุงแกบอกว่าน่าจะเป็นพวกโรคระบาด ครับ นะโรคระบาดก็ชีวิตรอดไว้ก่อนนะพอเรื่องเรื่องนี้ก็เล่ามาถึงลุงที่เป็นนักโบราณคดีก็เตรียมตัวที่จะสำรวจห่างจากที่พานติดต่อมาเนี่ยประมาณสักสองเดือนนะก็ติดต่อพานกลับไปก็คือประชุมกันแล้วเตรียมคนเตรียมของอะไรเรียบร้อยติดต่อพานกลับไปปรากฏว่าพานทั้งห้าคนนะครับเสียชีวิตหมดแล้ว เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรครับ ก็ถามแล้วครับก็บอกว่าเป็นป่วยบ้างหายสาบสูญบ้าง ครับ นะแล้วก็อุบัติเหตุบ้างเนี่ยก็ ก็คือหายไปหมดเลยไม่เขาบอกว่าประมาณ7วันจากที่หลังจากที่ออกจากป่าก็คือเสียชีวิตหมดเลยนะจุดนั้นก็เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้อะฮะทางเราก็พยายามสำรวจแล้วก็ไม่รู้จุดว่ามันอยู่ตรงไหนครับเรื่องนี้ก็เคยผมก็ได้พิมพ์ลงไปในเพจด้วยครับ สามารถไปติดตามอ่านได้ที่ไหนอะครับ เพจนักโบราณคดีนอกตำราครับ สามารถไปติดตามอ่านได ้ครับผมก็จะลงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับโบราณวัตถุเพราะว่าพวกผมก็ท่านเน้นตำรานะอย่างที่เคยบอกไปก็คือเขาห้ามเล่าของเรื่องที่เหนือธรรมชาติซึ่งของโบราณมันมีเรื่องเหนือธรรมชาติ จ ะทำให้คนสนใจได้ความบันเทิงแฝงความรู้โดยที่ไม่รู้ตัวเลย ถูกต้องถูกต้องนั่นคือเราทั้งหมดหรือยังฮะอ้น ครับทั้งหมดครับ เดี๋ยวนะพี่ป๋องขออนุญาตย้อนถามหน่อยสิฟังอย่างที่อ้นเล่ามานะจากภาพศาลาที่พูดเนี่ยพี่นึกไปถึงหนังที่เราดูนะมันจะเป็นหนังเรื่องสมเด็จพระนเรศวรแบบเนี้ยแสดงว่าก็คืออาจจะเป็นทัพ ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะ นึกออกมาคือ แต่เรามาร์คไม่ได ้แต่เราแล้วนะฮะแต่เรามาร์ค จุดว่ามาร์คจุดน่าจะอยู่โซนไหนไม่ได้ ใช่เพราะว่าพี่รู้สึกว่าการฟังเรื่องนี้มีความรู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็ถ้ามันเป็นสถานที่ที่เขามีการค้นเจอจริงเนี่ยแสดงว่าศาลาเมื่อกี้มันมีภาพในหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเลยว่าเป็นช่วงระหว่างการสู้รบกันหรือเปล่าก็เลยมีการยกกองยกทัพไปแล้วก็มีการสร้างศาลาเพื่อเอาไว้พักพิงหรือว่าพักอาศัยระหว่างที่กำลังจะทำสงครามนี่ไม่รู้นะแต่ว่าภาพเนี้ยมันขึ้นมาแสดงว่าช่วงนั้นมันจะมีโรคระบาดทำให้มีคนเสียชีวิตกันไปแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอ้นว่าคือมันผ่านมา50ปีถูกไหมครับ ครับ มันผ่านมา50ปีถ้าเราย้อนกลับไปป่านี่คือป่าที่มันเป็นรอยต่อจากที่ฟังเนี่ยรอยต่อระหว่างไทยกับพม่าคราวนี้เราเป็นนักโบราณคดีมันมีเครื่องไม้เครื่องมือสำรวจไหมที่เราสามารถจะกลับเข้าไปตรงนั้นได้อีกครั้งและเจอสถานที่นั้นอีกครั้งนึงอะครับ คือเราไม่รู้ทางครับก็เกี่ยวกับการบอกเล่าอ่ะและอีกเรื่องหนึ่งครับที่ไม่ได ้ครับ ก็คือลูกเมียเขาอ่ะครับที่ทางเราติดต่อไปเนี่ย ครับ เขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะไม่ได้สัตว์กลับมาเลยแต่มีของที่ระลึก ครับ คือพานทั้งสี่เนี่ยหยิบกระพวนมั่งดาบมั่งติดมือออกมาด้วยฮะนะเอามาฝากลูกหลาน อุ้ยเป็นเราก็ไม่กล้ารับนะคือเอาของจากในป่าออกมาเหรอฮะทั้งลูกกระพวนทั้งดาบทั้งมีดอะไรเงี้ยเน า ะ ใช ่โอ้แล้วฮะ ก็เหมือนกับว่าเอามาเป็นของฝากติดไม้ติดมือมาเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวประมาณเนี้ยฮะ แต่มันเป็นของโบราณเนี่ยเจ้าของก็จะหวงหรือเปล่าน ั่นนะผมก็คิดว่าเป็นแบบนี้เพราะว่านักรบสมัยก่อนเน ี่ ยดาบหลุดก็คือดาบคือชีวิตนะ ใช่ใช่ใช่แล้วคนที่เอามาเนี่ยเขาเสียชีวิตหรือเปล่า ดาบ ไ ว้คนมอดอ ่ ะ ถูกไหมแสดงว่าคนที่เอามาคือพรานออกมาแล้วทำให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ อันนั้นก็น่าจะเป็นข้อคิดหนึ่งน ่ าจะเป็นไปได้ ครับเดี๋ยวนะอ้นพี่ป๋องถามหน่อยสิพอคุยเรื่องดาบเรื่องอะไรแบบเนี้ยอ้นเชื่อเรื่องหนึ่งไหมฮะที่เราพี่ว่าอ้นน่าจะเคยได้ยินข่าวสมัยก่อนอันนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่เนาะที่ว่ามีคนสติดีหรือสติไม่ดีพี่ไม่รู้อะที่ไปขโมยดาบนะฮะบนอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากอะไรเงี้ยหรือว่าไปขโมย อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาไปได้ไม่กี่วันก็ต้องรีบเอากลับมาคืนด้วยสภาพที่แบบว่าเหมือนโดนหลอกโดนหลอนอะไรแบบเนี้ยจนอยู่ไม่ได้ต้องเอาของมีค่าที่เป็นของไม่ดีเอามาคืนแบบเนี้ยส่วนตัวนะส่วนตัวนะอ้นเชื่อไหมอ่ะ เรื่องนี้มันเล่าต่อกันมามันมีหลายเคสมากเลยคร ับ เคสที่ดังๆที่สุดในอยุธยาก็จะมีเคสของพระแสงขันธ์ใจเสียที่เอาไปแล้วเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าสติฟั่นเฟือนแล้วตั้งองค์เป็นกษัตริย์เอาดาบเอาพระแสงขันธ์เนี่ยไปลำในตลาดอันนี้ก็อาจจะเคยได้ยินเข้ามาน่ะ แล้วตัวอ้น ของสูง อ้นเชื่อมาว่าคือเขาไปเอาของสูงมาก็เลยทำให้เขาแบบว่าเพี้ยนหรือว่าสติสตังไม่ปกติอ่ะ ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเคสการเรื่องที่แล้วที่ผมเล่าให้พี่ป๋องฟังที่บอกว่าป้าอมแหวน อ่ะ แล้วเหมือนกับว่าสะดุดขาตัวเองแล้วปากไปฟาดกับ จำได้จำได้ นะแล้วแหวนหลุดล่วงออกมาหลังจากนั้น7วันเสียชีวิตนั่นนะฮะเสียชีวิตโดยการแบบว่าเงยหน้าแล้วสำลอกเป็นเลือดครับ เออเฮ้ยผมชอบสนุกดีอ่ะเฮ้ยมีเรื่องอื่นว่าอยากฟังไปเก็บมาเล่าอีกฟังสิ ขอได้ครับผม เออ หรือไม่ถ้าคนไหนอยากจะติดตามก็ลองตามไปที่เพจของน้องดูกันละกันแต่ว่าถ้าเนี่ยคือพี่ชอบฟังเรื่องที่มันเกิดขึ้นในป่าชอบฟังเรื่องที่เป็นเรื่องสมัยก่อนเรื่องโบราณอ่ะอ้นยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่แบบมันผ่านมาอย่างเงี้ย50ปีในการค้นพบเจอหรือไม่เจออะไรไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยโดยเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับที่อ้นทำมันน่าสนใจ ใช่มันมีเรื่องแปลกอีกนะครับเกี่ยวกับการขุดค้นเนี่ยแต่เหมือนกับว่าเดี๋ยวกักไว้เล่าวันอื่นเพราะว่าม ัน มีอันนี้เดี๋ยวเกริ่นไว้ก่อนก ็ คือเจอโครงกระดูกไอ้โครงกระดูกข้างบนเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับว่าฝังทั้งเป็นในการมัดมือโยงเข้ากับเท้าข้อเท้าฮะนอนคว่ำหน้ า แล้วข้างล่างเนี่ยห่อด้วยผ้ากำมะหยี่ศพข้างล่างนะห่อด้วยผ้ากำมะหยี่แต่งองค์ทรงเครื่องอันนี้ก็เจอเหมือนกัน ที่ไหนอะอ้น อันนี้ยังไม่บอก เนี่ยหลอกให้อยากแล้วก็จากไปติดไว้ก่อนนะ ครับผมติดไว้ก่อน นะติดไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนี้ขออนุญาตหลอกช่วยโทรมาเล่าวันนี้พี่จัดรายการนะเพราะพี่สนุกกับเรื่องแบบนี้เพราะเดี๋ยวไปเล่าคนอื่นพี่ต่อเรื่องไม่ติดฉันต้องเอาเรื่องมาเล่ากับพี่ฟังเพราะพี่จะได้ต่อเรื่องต่อเพราะพี่คนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับโบราณคดีเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องโบราณสถานโบราณวัตถุเรื่องที่แบบเป็นเรื่องป่าเรื่องเขาแบบนี้พี่ชอบมันสนุกดี ได้ครับ เอาม ันมีอีกเรื่อยๆครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสำรวจกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าไปในป่าฮะเข้าไปในป่าอย่างรุ่นเล็กๆครับเพราะว่าถ้ารุ่นปัจจุบันเนี่ยก็จะแบบไฮโซกว่านี้แล้วมันสบายขึ้นแล้ว คือ สมัยก่อนคือไปกางเต็นท์นอนเหมือนในหนังในละครเลยแต่ในป ั จจุบันก็เอาตู้คอนเทนเนอร์ไปลงติดแอร์หรูหราเหมือนโรงแรมเลยมันไม่เหมือนกัน ค ือฟิวสมัยก่อนเนี่ยคือผมเข้าใจคือมันแบบมันได้นะเพราะว่าพวกความเจริญต่างๆพวกไฟฟ้ามันยังเข้าไปถึงนะ ครับนะ ไม่มันจะน่าฟัง ไม่อยากถามว่าแล้วอ้นไม่ทำแบบไลฟ์สดหรือว่าทำเป็นรายการที่เป็นแบบไปตะลุยกันส่วนรวมพักผู้เพื่อนฝูงไงที่เรียนมาทางโบราณคดีอ่ะทางอะไรเงี้ยแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเนี่ยเข้าไปในสถานที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ถ่ายทำรายการว่าวิธีการดูแลรักษาวิธีการค้นหาประวัติศาสตร์เรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุมันต้องทำอะไรยังไงบ้าง ก็ล่าสุดเนี่ยครับล่าสุดเพิ่งทำโปรเจกต์ไปก็คือแบ่งเป็นทีม3คนก็ตามหาสมบัติของกรุงศรีอยุธยาที่หายไปเนี่ย น่าสนใจ โปรเจกต์นี้ก็แบ่งเป็นทีมแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนกับว่าเคลียร์ได้ประมาณ 80% ก็คือเราเจอแค่บานประตูอินแกนิกซึ่งมันแตกละเอียดหมดแล้วเพราะฉะนั้นสมบัติก็น่าจะไม่เหลือแล้วฮะนะแต่ปรากฏว่าแบบมันมีข้อจำกัดคือผมหาโปรแกรมตัดต่อเนี่ยกำลังตามหาโปรแกรมตัดต่อว่าเอาโปรแกรมอะไรตัดต่อดีอะไรเงี้ยคร ับ ครับเอาลองศึกษาดูนะแล้วถ้ามีแล้วอัปเดตก็ส่งข้อความหรือว่าส่งอะไรมาบอกพี่ด้วยนะ ได ้มาบอกพี่ด้วยนะโอ้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากน้องอ้นนะครั้งหน้าเราติดกัน ติดต่อได้หลายวันเลย ครับ วันที่ติดต่อไปก็หลับ เอา โทรมาแล้วผมหลับพอดีว ัน ต่อมาก็ไม่เจอพี่ป๋องอีกว ัน น ี ้ก็เกือบจะพลาดกันอยู่แล้วเนี่ย เห็นไหมแต่สุดท้ายดวงเราก็ต้องกันนะแล้วก็ได้คุยกันจนได้นะนะครับ ครับผม อ่ะโอเคขอบคุณมากอ้นแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่าพี่ฟังใหม่นะ ขอบคุณครับ ครับผมขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากสวัสดีครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับขอบพระคุณมากมาปิดท้ายในคืนนี้กับเรื่องคุณริวฮะเด็กบ้านโนนนะฮะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่ผ่านมาเจอด้วยตัวเองด้วยนะเกิดขึ้นที่คลองแถวบ้านจังหวัดศรีสะเกษครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะคุณริวอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณริว สวัสดีครับ อ่ะฮะริวตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จรัญเสรีวงศ์ครับ นะฮะยังไม่ง่วงนอนนะ ยังครับ โอเคอยู่กับพี่นะติ ดท้ายในคืนนี้กับพี่นะฮะแล้วปกติติดตามฟังเดี๋ยวชอบผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ครับ YouTube ตอนนี้ YouTube เยอะมากเนาะดูผ่าน YouTube ดูผ่าน Facebook เนาะแล้วก็มีแอปพลิเคชันแต่ว่าช่องทางคลาสสิกของเรายังติดตามได้อยู่ที่ FM 101นะนะครับได้ครับริวทางกันมาว่าที่เรื่องนี้ฮะเด็กบ้านโนนนะประสบการณ์ที่น้องเจอมาทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ก็คือตอนนั้นผมประมาณอายุ15ครับเมื่อ8ปีที่แล้วคือตอนนั้นก็ไปปลากันครับเหมือนไปใส่เบ็ดครับข้างคะนาช่วงหน้านาครับก็พอเดินไปไม่ใช่พอเดินพอไปปุ๊บก็กะว่าจะค้างที่นั่นเลยครับไปช่วงประมาณ6โมงค้างที่นั่นครับประมาณเที่ยงคืนก็กะจะยามพยายามเบ็ดครับเพื่อนก็นอนกันหมดแล้วไปกับเพื่อนประมาณ 4-5 คนครับเพื่อนก็นอนกันหมดผมก็แบบไม่มีอะไรทำครับนอนไม่หลับพอดีกินกาแฟไปสองกระป๋องครับก็นอนไม่หลับปุ๊บผมก็บอกเพื่อนบอกขอพยายามเบ็ดก่อนนะ มีหม้อแบตครับพี่ป๋องนึกภาพออกใช่ไหมครับที่เป็นแบบหม้อไอ้เป็นสี่เหลี่ยมๆแล้วก็มีสายไฟติดบนหัวครับ เป็นเหมือนกับแบตเตอรี่เล็กๆ ใช่แล้วก็มีหลอดไฟติดอยู ่ครับ ครับแล้วก็อ่ะติดแปะหนึ่งแล้วก็เป็นที่ใส่ปลาไปอันหนึ่งอันใหญ่ๆครับก็พยายามเบ็ดอันแรกอยู่ตรงข้างคลองเบ็ดอันแรกก็ไม่มีก็ผ่านไปก็เก็บใส่เหยื่อแล้วก็ตกต่อพอเบ็ดอันสองก็ไม่มีก็ใส่เหยื่อตกต่อพอมาอันที่สามครับไปเจอกบแล้วก็โชคดีได้กบพอยกเบ็ดขึ้นมาครับกบมันเหลือครึ่งตัวครับพี ่กบเหลือครึ่งตัวคือครึ่งบนหรือครึ่งล่าง ครึ่งบนครับ ครึ่งบนคือช่วงล่างของกบหายไป ใช่แล้วมันเป็นเหมือนรอยกัดนะครับพี่ผมรอยกัดมันไม่ใช่หมากัดครับมันเป็นรอยฟันคนครับ เหรอ ใช่ครับเป็นรอยฟันหน้าข้างบนครับ เฮ้ย กัดแล้วก็หายไป แ ล้วก็เอกใจไม่น่าจะมีไม่น่าจะใช่อะไรมากัดผมก็เห็นเหมือนรอยเลือดครับมันหยดไปตามทางหยดไปตามแล้วก็ขึ้นไปทางถนนใหญ่ครับก็สุดพอสุดปุ๊บมันจะมีแบบเหมือนพวกไส้กบพวกอะไรเงี้ยพวกกระดูกกบที่แบบเหมือนคายทิ้งครับที่แบบกินไม่ได้มันคายทิ้งไว้ครับแล้วตกใจมันคืออะไรวะ อ ะไรมากิน ครับ แล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็เห็นแสงไฟแดงๆแสงแล้วก็คิดแบบคิดปกติทั่วไปว่าอาจจะเป็นคนมายามเบ็ดแล้วก็ตะโกนถามเขาแล้วเขาแบบลุงเขาก็ไม่หันลุงรอบสองเขาก็ไม่หัน คร ับ ผมก็เดินไปหาเขาเลยครับตัดสินใจเดินไปหาเขาไอ้เราก็ลุงครับเห็นใครมายุ่งกับเบ็ดอะไรผมไหมเขาก็ไม่หันสักพักหนึ่งผมก็บอกลุงครับเขาก็หันมาครับทีนี ้ ผมคิดว่าเขาหันมานะครับหน้าเขาครับมันไม่เหมือนคนนะครับพี ่ หันมาหน้าบวมๆเหมือนคนที่เพิ่งตายไปประมาณ 3-4 วันครับแล้ว ก็คืออืด ใช่ครับเขียวม่วงมันไม่เขียวม่วงๆดำๆมืดตอนนั้นผมมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่ตาแดงๆเหมือนมีรอยช้ำมันอะไรครับ แล้วก็ตกใจใช่ไห ม ผมก็ช็อกไปสักพักหนึ่งผมก็วิ่งไปหาเพื่อนครับที่เต็นท์ที่เพื่อนนอนกลางเต็นท์อยู่ไปปลุกเพื่อนบอกเฮ้ยกูเจอผีอะไรเงี้ยพวกครับพวกคำหยา บ แล้วก็เจอผีปุ๊บเพื่อนก็ไม่ตื่นทำไงดีทีนี้แสงมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะไม่ได้ตามผมมาผมก็เลยปั่นจักรยานหนีครับหยิบจักรยานปั่นจักรยานได้ผมก็ปั่นหนีพอปั่นนะครับผมก็ว่าผมปั่นเร็วพอสมควรนะครับพี่แล้วก็คิดว่าคนอะไรมันจะวิ่งไวกับจักรยานผมสมัยนั้นนะวิ่งไวมากมันเป็นแบบถนนลูกหลังครับแบ บ ดินแดงครับแล้วก็วิ่งปุ๊บวิ่งปุ๊บวิ่งผมก็หันไปดูไม่เจอครับแต่พอผมหันกลับมาแบบเหมือนเขากระโดดข้ามหัวผมไปครับพ ี่กระโดดข้ามหัวเราไปค่ะที่เราปั่นจักรยานนะ กระโดดท่าเดียวกับกบนะครับพี่กระโดดแบบเหมือนกบครับ เออ ปึ้งข้ามไปข้ามไปแล้วก็ไปโดดขวางหน้าเราผมก็ตกใจสุดขีดแล้วก็รถล้มไปเลยครับล้มไปผมก็วิ่งเหมือนมองไปทางขวาเหมือนผมเห็นบ้านหลังหนึ่งครับมันเปิดไฟอยู ่ ผมวิ่งลัดทุ่งนาเลยครับตอนนั้นผมไม่สนแล้วมีหนามหรือมีอะไรผมวิ่งลัดรองเท้าไม่สนใจวิ่งไปเจอลุงคนหนึ่งบอกลุงครับลุงช่วยผมด้วยผมเจอผีดอกเขาก็ผีอะไรแถวนี้อยู่มาตั้งนานไม่เคยเจอผีบอกผมเจอหลอกจริงๆครับลุงช่วยผมด้วยขอขึ้นไปบนบ้านได้ไหมตอนนี้ผมก็สั่นแล้ววิ่งขึ้นไปบนบ้านเขาตอนนั้นผมก็ไม่ได้อะไรปุ๊บลุงเขาก็แบบไปเจอที่ไหนผมบอกเจอข้างริมคลองครับเขาก็เดินมาแล้วก็เดินไปหยิบน้ำแบบเหมือนน้ำสมัยก่อนจะเป็นแบบกะล า แบบเป็นขันกะลาที่พอเข้าใจใช่ไห ม แล้วเขาก็ตักให้กินผมก็สังเกตที่กะลาครับมันมีเหมือนฝุ่นแบบพวกหยักใยที่แบบมันเก่าๆมากๆครับพี ่ แล้วตักน้ำผมไม่ได้เอะใจผมก็ปัดฝุ่นแล้วผมก็กินน้ำด้วยความเหนื่อยครับพี่ที่วิ่งมาแล้วเขาก็ถามอ๋อแป๊บนึงไงหนุ่มเดี๋ยวลุงเดินมาลุงไปเอาปืนก่อนลุงจะไปยิงหนูพอดีครับ ครับ ช่วงนั้นน่าจะประมาณ 2:00 กว่าลุงจะไปยิงหนูครับผมก็บอกครับลุงรีบมาครับผมกลัวเขาบอกเออไม่ต้องกลัวหรอกแต่ลุงพาไปมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปหยิบปืนครับ คร ับ แล้วก็เดินลงบันไดบ้านถ้าคนปกติเดินลงบันไดบ้านนะครับมันจะแบบเดินลงปกติแบบทีละขั้น2ขั้นเหมือนแบบลุงคนนี้ครับเขาก้าวขาครับเหมือนก้าวทีละประมาณ 3-4 ขั้นนะครับ โอ้ครับ ผมก็ไม่ได้เอะใจแล้วก็ลุงอาจจะรีบไปยิงหนูกลัวหนูไม่มีอะไรประมาณนี้ครับเราก็เดินไปเดินบนทาง เราบอกทางไหนเอ็งชี้ให้ลุงดูเขาบอกโน้นครับลุงผมเดินเกาะแขนเข้าไปเลยครับผมก็ไม่รู้ผมเดินเกาะแขนเข้าไปลุงเขาก็แบบดูชี้บอกว่าตรงนี้เหรอลุงอยู่มาตั้ง30-40 ปีไม่เคยเจอผีผีมีที่ไหนปุ๊บพักหนึ่งครับพี่ป๋องเขาก็เดินต่อไปครับเฮ้ยเองไปยามเบ็ดเองต่อเลยเดี๋ยวลุงไปยิงหนูแล้วพี่ป๋องครับแล้วเขาเดินถ้าคนปกติเดินนะครับมันจะแบบมีเสียงเดินถูกครับเสียงแบ บ รองเท้ากระทบกับพื้นครับเสียงแกรบๆแต่ลุงเขาเดินแบบไม่มีเสียงเลยครับ เงียบเลย ใช่ครับเงียบเหมือนไม่ได้เดินเลยครับ ครับ แล้วเขาเดินแบบพี่เข้าใจคำว่าวาร์ปนะครับแบบเดินแบบเหมือนเดินไปแบบฟุตแล้วก็แบบฟุตเหมือนแผ่นกระตุกอะไรเง ี้ ยเดินแบบฟุตฟุตผมก็เฮ้ยอะไรวะทำไมลุงก็เดินไวอะไรขนาดนั้นผมก็ยามเบ็ดต่อ ครับ สักพักหนึ่งก็เดินไปผมก็เดินเดินเดินเดินพยายามเบ็ดไอ้ตรงนั้นมันก็ไม่มีผมหันกลับมาลุงเขามายืนแบบเหมือนยืนอยู่ข้างหลังครับบอกเออได้ไหมนมก็ตกใจว่าไม่ได้เลยครับลุงว่าจะกลับไปนอนแล้วใส่เบ็ดแล้วกลับไปนอนพักหนึ่งผมบอกว่าลุงไปส่งพอไปส่งปุ๊บใช่ไหมครับพี่เดินลุงก็วาร์ปว้าวอีกทีนึงครับเดินนำผมไปเลยครับ ครับ แต่ผมยังไม่ได้บอกว่าเต็นท์ผมอยู่ไหนแต่ลุงเขาเดินไปถูกครับเขาเดินไปว้าวว้าวแต่ผมก็วิ่งครับผมไม่สนใจผมไม่น่าจะใช่คนนะครับผมก็วิ่งไม่สนใจเพื่อนนะครับ จังหวะนั้นแล้วเขาก็เหมือนวิ่งตามครับพี่เขาวิ่งแต่เขาเหมือนวิ่งไวมากพี่เหมือนวิ่งแบบสับขา อ ะไรอย่างเขาวิ่งไปแล้วผมก็ไปเจอพี่จำผู้ชายคนแรกที่ผมเล่าให้ฟังที่แบบหน้าบวมๆใช่ไหม จำได้ เหมือนเขายืนอยู่เหมือนยืนดักผมอยู่ครับ ก็ยืนดักผมก็ตกใจผมก็วิ่งย้อนกลับไปแล้วก็ไปเจอลุงคนนั้นลุงคนนั้นก็เหมือนวิ่งไล่ผมก็วิ่งย้อนกลับไปหาทางไหนก็ไปเจอทีนี้เขาไปยืนคู่กันเลยครับเขาก็เหมือนยืนหัวล้อครับ ครับ ยืนหัวล้อแล้วปากพี่ปากคนธรรมดามันกว้างไม่ได้มากเข้าใจไหมคร ับ กว้างแบบปากมันฉีกถึงรูหูครับ ครับ แบบน่ากลัวมากพี่ปากฉีกแบบแล้วเหมือนมีเลือดมีอะไรแบบไหลลงมาแบบเต็มตัวมีหนองมีหนอนอะไรเงี้ยไหลปุ๊บผมก็วิ่งวิ่งไปวิ่งไปสักพักไปเจอป้าคนนึงเขาก็บอกเออไม่ต้องกลัวพวกนั้นมันน่าจะเป็นผีโป่ง ผีโป่ง ใช่ครับชาวบ้านผมก็เรียกผีโป่ง ที่กินพวกกบเขียดนะ ใช่ครับเขาบอกว่าไม่ต้องไปกลัวผีโป่งป้าเหมือนป้าเขามีพวกคาถาอะไรสักอย่างครับเป็นเพราะบ้านผมมันติดกับชายแดนติดกับเขมรเลยครับ ครับ เขาก็ไล่ผลเสกคาถาอะไรทุกอย่างแล้วไอ้ผีพวกนั้นมันก็วิ่งหนีไปแล้วครั้งหนึ่งป้าคนนี้ครับเขาก็เดินมาเขาบอกเองได้กบกี่ตัวผมบอกได้ประมาณ3 ตัวป้าเขาก็ขอบอกป้าขอซื้อต่อได้ไหมป้าเขาบอกป้าขอซื้อต่อได้ไหมป้าเขาก็ให้เงินมา40 บาทคร ับ แล้วผมก็เราก็ภาษาเด็กก็กลัวนะเราก็เดินไปป้าเขาก็เดินไปส่ง คร ับไปพี่เชื่อครับผมหันมาดูเงินอีกทีคร ับ เงินมันเป็นเหมือนใบโพครับพี่ ใบไม้ใบโพนะ ใช่ครับ ไอ้เงิน40 บาทนะ ใช่ครับมันเป็นใบโพครับพี ่แล้วตอนนั้นน้องทำไงอะตกใจ ตกใจจริงผมว่าอะไรวะวันนี้มันเจอผี3 ตัวติดกัน เออเออ แล้วหันไปดูหน้าป้าป้าเขาก็หัวเราะหัวเราะพี่เข้าใจคำว่าแบบหายไปกับตานะครับ เออครับ พี่ก็ใจว่าหายไปกับตา คือแวบหายไปเลยใช่ไหม ไม่แวบครับพี่เหมือนมันระเหย อ่ ะหายแบบฟืด ครับ มันระเหยไปครับแล้วผมก็สลบไปเลยตอนนั้นไม่รู้เรื่องตื่นอีกทีตอนเช้าเพื่อนหามมาที่บ้านก็มันช็อกไปแล้ว เจอ3 ผี 3 ตนเลยนะเป ็ นผีผู้ชาย2เป็นผีผู้หญิง1 ใช่ครับ ในคืนเดียวกันนะ ใช่ครับ โอ้โห อันนี้ยังไม่จบพี่ผมก็ยายเขาก็ถามว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรข ึ้ น ครับ ผมก็บอกว่าผมก็เล่ากับที่เล่าให้พี่ป๋องฟังเขาก็บอกว่าบ้านมันอยู่ตรงไหน ครับ ผมบอกบ้านอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโค้งนี ้ เขาบอกว่าบ้านอะไรนั่นมันไม่มีคนอยู ่แ ต่ลุงคนนั้นเขาอะไรครับเขาจะไปยิงหนูแล้วแบบยิงไปแล้วเขาเหมือนแต่ก่อนมันเป็นปืนอัดแบบที่มาใส่แก๊ปอะครับลุงเขาก็ไปส่องรู้ว่ามันเหมือนมีอะไรติดแล้วปืนลั่นในหัวตัวเองตายครับ เออแล้วคนแรกอะ คนแรกเขาไม่รู้จริงๆครับเขาบอกเป็นผีแต่เขาบอกว่าคนแถวนั้นเจอบ่อยมากครับ คนแรกนะที่ว่าหน้าอื่นนะ ใช่ครับ ก็จะเป็นผีโพงเหมือนกัน ใช่ครับค คนเจอไม่เหมือนกันครับ อ่าฮะไม่เหมือนกันคือคนอื่นเจอลักษณะไหน บางคนเจอแบบตาไม่มีบางคนเจอแบบแค่แสงแบบวิบวับวิบวับไปมา ครับ บางคนก็เจอแค่แบบแสงวิ่งไล่เนี่ยคร ับแสดงว่าคนแรกเนี่ยไม่รู้ที่มาที่ไปแต่คนที่สองนี่ ร ู้แล้วคนที่สามที่เป็นคุณป้าล่ะ คุณป้านี่เขาเป็นแฟนกับตาคนลุงคนนั้นครับ คือ คุณป้าคนนั้นเขาเสียชีวิตหลังก็คือรู้ว่าแฟนก็เหมือนสามีเขาครับตายแล้วป้าก็แบบไปเหมือนแบบยังไงครับพี ่ สมัยก่อนคือแบบมันจะมีโคกใช่ไหมครับ ครับ จะมีโคกสูงๆเขาเรียกว่าเนินแล้วเขาก็ไปแบบเหมือนแบบไปท่องคาถามันฆ่าตัวเองครับเป็นภาษาเขมรท่องภาษาเขมรฆ่าตัวเองครับมันแบบเล่นของใส่ตัวเองครับแล้วแบบให้ผีเข้าตัวเองตายครับ โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่คือ ยังก็มีประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนะแล้วหลังจากนั้นน้องยังไปนะยังไปวางเบ็ดยังไป ไม่เลยครับ ไม่เลย ครับทุกวันนี้ก็ไม่เลยครับ ครับโอ้โหนี่คืนเดียวเจอ3เลยนะ ใช่ครับ เจอ3เลยนะ ครับ อ๋อจากนั้นคือไม่ไปเอาแล้วไม่ทำแล้วนะไอ้ที่ไปจับกบจับเขียดจับปลานะ ครับกลัวไปอีกนานครับ เออเอา เน ี่ยคือ ชวนไปก็ไม่ไปครับเพื่อนก็คิดว่าผมโกหก เออเอาไม่เป็นไรแล้วแต่เขาจะคิดแต่ว่าฟังแล้วพี่รู้สึกมาสนุกกับสิ่งที่ริวเล่าพี่โอเคละนะครับ นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะ ครับ โอเคขอบคุณมากริวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นะ ครับ นะครับ